Velkommen til de gnavne og hættebeklædte filmnørders podcast. Mit navn er Morten, og med mig i aften har jeg de to ophavskvinder for valget af aftens film, Marianne og Maria. God aften til jer. God aften. God aften. Og der er næsten to mandspersoner, der faktisk hellere vil se Mean Girls. God aften til Christoffer og Niels. God aften. Hvad så? Er I friske og klar? Ja, Morten. Midt i sommerferien. Har du et eller andet, Christoffer? Ja, vi er friske og klar. Ja. Oven på den her kan man ikke være andet. Ikke helt enig, men lad os tage den senere. Men Morten, why a spoon? Why use a spoon? Det er noget med, at cornflakes og mælk, det falder igennem, hvis man bruger en gaffel eller sådan noget. Because it will hurt more. Piss. Okay, Maria, du har valgt aftens film, eller Maria og Marianne. Jeg er jo rigtig fundet ud af, hvem er jeg, der altså jeg skal være mest sur på, eller det er bare sådan en blanding af begge? Jamen, jeg tror nok, det er mig, måske, der kom til det, fordi vi snakkede om, vi skulle have sådan et tøse-podcast. Yes. Og så gav jeg faktisk en valgmulighed, så vidt jeg husker, eller gav Marianne en valgmulighed. Og det, det gik på, om det skulle være, altså det var ligesom, Kevin Costner blev ligesom overemnet, jeg ved ikke hvorfor. Og så blev det så Bodyguard eller Robin Hood, den fredløse. Ja, det var Bodyguard også. Og så, så det der, vil man helst se et sværd gå igennem et tørklæde, eller vil man helst se en pil slice en anden pil? Ja, det er jo det. Ja, den er jo ikke svær. Den er svær? Nej, det er den faktisk ikke. Vil du hellere se Bodyguard, eller hvad? Nej, meget hellere den her. Men det er jo ikke valget mellem to sådan sublime film, at sådan kan man sige. Men trods det, så var valget jo ikke svært mellem Robin Hood og så det der tøse snask til Bodyguard. Nej, okay. Jamen, det kommer jo ind på, hvem man er. Altså, for mig er de to film sådan cirka lige gode, tror jeg. Okay. Okay, men vil I høre et lille resume? Jeg er mere, før vi får det, så er jeg mere overrasket over, fordi der er jo flere Tom Cruise-film, vi ikke har set. Nå ja, det er det selvfølgelig. Mm. Jamen, jeg tror, vi er over dem der, som sådan hører ind under jeres segment. Risky jeg. Business. Ja, det kunne vi godt. Det kunne og vi der godt er også Far and Away, den vi oppasser. Niels. Den er der. Du falder ud, Niels. Det er så frygteligt som den her. Ej, det vil jeg sige, den er faktisk værre. Ja, yeah, Far and Away er værre end den her. Ja, klart. Klart. Og hvad, han løber med et flag. Altså, det er mega fedt. Ja, det er også den der meget akavede sexscene, som jeg husker. Ja, nå, den er med krukken. Ja. Sådan er det. Greg fra Dharma og Greg er med i den også. Er det? Spiller han hest? Det er ham, der er skurken. Skurkehesten. Kan I ikke huske der, hvor han ligger helt nøgen, og så bare har en krukke over? Jo. Jeg kan desværre huske Far and Away alt for godt, for vi skulle lave referat af den i folkeskolen. Så jeg kan den nogenlunde nu. Så du har set den her for 20 år siden? Jeg har faktisk skrevet en anmeldelse af den her film i folkeskolen. Har du den? Altså, har du den? Jeg har ikke anmeldelsen, desværre, men jeg kan huske, at jeg har skrevet noget omkring, jeg har et afsnit i den omkring, der hvor man ser, kan man koste en nøgen i vandfaldet? Man ser ham kun nøgen bagfra. Ja. Så ikke. Heller ikke i Directors Cut. Ja, det er en butt-in, må jeg skuffe dig med. Ja, faktisk en body-double. Ja. Er det det? En butt-double. Det er det. Er det Joey fra Venner? Det er det. Nå, det er Al Pacino, eller hvad? Nå, resuméet. Skal vi tage det? Resuméet? Ja. Okay. Altså, det var lige før, at den ikke behøver noget resumé, fordi det er jo en klassisk historie. Jeg tror ikke engang, vi har nævnt, hvad for en film det er, vi skal se. Eller har det er Robin Hood, den fredløse fra 91. Yes. Vi befinder os i 1100-tallet i Jerusalem. Og den engelske adelsmand, Robin of Locksley, er i forbindelse med sin korstogsfærd taget til fange. Filmens anslag viser os en flugt herfra, hvor han bliver reddet. Nej, hvor han redder muslimen Asim. De to drager sammen til Robins fødeland, England, hvor ikke alt er, som det plejer. Kongen, Richard Løvehjerte, har også forladt landet i samme ærne som Robin, og i mellemtiden har den onde sheriff af Nottingham tilkendt sig meget magt og har slået Robins far ihjel. Nu starter Robins kamp for at stoppe tyranniet og muligvis vinde sin barndomsveninde Lady Marians hjerte. Og så tror jeg ikke, jeg kan sige mere, uden at afsløre alt for meget. Kæft. Har den ikke nået den der alder, for at det er okay at spoile den? Jo, jo, for pokker da. Og man kan sige, det er så klassisk en historie, at man ved godt, den ender godt. Ja. Nå. Men det lyder meget godt. Det lyder ret fedt. Det lyder som god Robin Hood-film, vil jeg sige. Ja. Så er det bare synd, de ikke lavede den. Men det er jo så det. Nej. Men det er der noget andet her, fordi altså, Robin Hood, han plejer ikke at være i Jerusalem til at starte med. Nej. Jeg plejer. Nu skal du definere plejer. Men i hvert fald i den gamle, den helt gamle fra 36, når den er fra. Ja, hvornår er den fra? 839 med Errol Flynn. Ja, det tog vi faktisk lige. Den så vi nemlig også lige. Der er han jo ikke i Jerusalem. Der er han jo ikke fanget. Der er det jo Richard Løvehjert, der er blevet fanget. Faktisk. Det er til gengæld også en god film. Det er det. Det er en virkelig rigtig god film. Det er nok den bedste Robin Hood-filmatisering, der er lavet, synes jeg. Og i Disney-udgaven, der er han jo heller ikke, kan man så sige. Disney-udgaven. Men vi har ikke set den der nye Ridley Scott-udgave. Den ved jeg, du har set, Morten. Den er kraftedeme dårlig. Men den har også Russell Crowe, som Det er på grund af, at Russell Crowe havde. Altså, dårlig er den altså heller ikke. Den er kraftedeme dårlig. Okay. Nej, det er nok bare mig, der ikke kan se ud af. Det er jo en underlig Robin Hood-film, fordi den foregår jo før Robin Hood. Ja, det er kun de sidste 5 minutter af filmen, der sådan set er rigtig Robin Hood. Og det er lidt ærgerligt, fordi vi sad egentlig og snakkede om, at det er jo egentlig en meget fed historie. Altså man kan godt forstå det der i 91, de har tænkt, okay, nu skal det her eventyr, eller det her savn, det skal opdateres. Fordi der er nogle rigtig fede elementer i det, sådan meget sådan nærmest sådan universelle elementer, ikke det her med sådan det der med at hjælpe de fattige og stjæle for de rige og sådan noget. Altså det er blevet sådan et helt tema, det her, ikke det her Robin Hood-princippet, ikke? Mm. Du snakker også om politik i dag også, og sådan noget. Så på den måde er der jo rigtig meget i den, så jeg kan godt forstå, hvad de gik i gang med der. Altså, der er jo en rigtig fed historie, altså, men vi mangler måske lidt. Altså, nu siger du så, at den der Robin Hood, som er egentlig den der Ridley Scott, jeg tænkte egentlig, det kunne egentlig være et fedt spin på den, fordi hvis man tog den her, og så opdaterede historien, og kostymerne, og setting og sådan noget, så kunne det måske være meget fedt. Men du siger, at den foregår før, det er sådan nærmest sådan en prequel. Jamen, den idé er jo god nok. Ja. Altså, den var bare meget rodet, fordi der gik jo rygter om, at han skulle både spille Robin Hood og Sheriffen af Nottingham og hesten, og hvad fanden han ikke skulle spille, ikke? Altså, men det er faktisk rigtigt, fordi det var også på et tidspunkt en historie i gang om, at den skulle blive, den skulle fortælles for Sheriffen af Nottinghams vinkel, og så skulle han være den gode, eller sådan noget. Det var sådan lidt det, der var tanken. Det har jeg i hvert fald hørt et rygte om. Jeg har også hørt et rygte om, at man prøvede at lave en Robin Hood ud i fremtiden, hvor det sådan skulle være Robin Hood, men så bare i sådan en sci-fi-sætning. Så den har sådan nogle universelle ting, som jeg tror, man godt kunne. Altså, jeg kunne sagtens se en fed Robin Hood-film. Altså, jeg synes, den har virkelig nogle fede elementer. Men det er det her jo også. Jamen, det er det også. Det er jo en fed Robin Hood-film. Ja, den er jo allerede lavet. Man skal bare tænke over, der i 91, hvad var. Altså, lige nu der er vi jo meget sure, hver gang de laver et remake. Altså, det stort set lige meget hvad af remake, så bliver vi sur, fordi at det er jo et remake, og der findes allerede en fantastisk. Det er jo ikke, et remake, det er jo en genfortælling. Det er ja, en gammel, og det er jo det, historie. Det er jo lidt der, jeg vil hen, fordi fordi der har jo været mange, altså 5-6 Robin Hood-film før det her, og hvor går grænsen på det med at finde på nye historier, fordi nu er det heller ikke for at være negativ, jeg synes faktisk også, det er en helt okay Robin Hood-film. Men så meget nyt er der jo heller ikke. Den har en meget anderledes fortællestil, fordi der er en god blanding af komik og jeg ved ikke hvad. Ja, det er jo meget sådan, det er jo meget Robin Hood goes blockbuster. Altså man har virkelig prøvet blockbuster, man har fået de store stjerner med, og man har fået en Chubank instruktør på, ikke? Og man har fået Bryan Adams på soundtracket og sådan noget. Man skulle jo have en kendt musiker på soundtracket på sin sommerblockbuster. Og det skulle helst være Bryan Adams. Og Bryan Adams, han var god at få med, ikke? Guns N' Roses ville også være god, ikke? Men nu bliver det til Bryan Adams, og kostymerne og effekterne og sådan noget, og der er lige lidt fantasy og sådan lidt indover også på en måde, ikke? Altså, der er også noget for tøserne. Jeg kan sagtens se, hvad man har prøvet med den her. Altså, man har virkelig prøvet at opdatere den her fortælling til sådan en 90'er setting, kan man sige, eller 90'er værdier, eller 90'er publikum. Men det, der måske sådan er sådan lidt for meget i den, det er også det, der vi snakker om. Altså, det starter måske lidt skidt, det der med, at han er der i Jerusalem. Ikke? Allerede det valg er jo sådan lidt mærkeligt, og det, der er tonen også sådan lidt mærkelig allerede der i Jerusalem. Kulisserne, det er i hvert fald også virkelig dårligt. Ja, altså, vi tænkte over det så meget, at det bliver meget bedre, hvis de bare har startet, da han kommer til England. Vi behøver slet ikke at se alt det der i starten. Ja, men så havde den gode muslim jo ikke været med. Ja, det er rigtigt. Så kunne han jo bare have haft navnet med, og så kunne vi have fået det fortalt i et flashback eller et eller andet. Jeg synes bare, jamen det er også bare den der setting, det der fængsel der i starten, det der i Istanbul, det ser bare så, eller Jerusalem, det er Jerusalem, ja, det ser bare så fake ud, det der. Det er virkelig bare et studie, ikke? Og så kommer vi så til de rigtige locations, og det virker bare så meget bedre. Ja. Og Morgan Freeman, der er ikke nogen, altså, han er jo den bedste araber nogensinde. Altså, hvis der er nogen til arabisk, så er det da Morgan Freeman. Den der sabel, han har. Ja. Det er sådan en komisk stor, ikke? Altså, det er sådan... ja. Han mangler bare sådan nogle snablede sko og sådan nogle store MC Hammer pants på. Ja, sådan en kamel ride rundt på, ikke? Altså, han er virkelig sådan, han er jo sådan en arketype. Men samtidig med det, så... Jeg han er sort, selvfølgelig. Ja, og så kan man jo sige, at han er jo godt nok muslim, ikke? Men han er jo en god muslim, ikke? Altså, det, i dag, så kan det godt være, at man har fundet på at lave dem til de onde i filmen. De starter også med at være enormt onde. Ja, men det er jo ikke, han er jo ikke den samme type muslim. De er selvfølgelig også onde, de andre, det er rigtigt, ja. Det er rigtigt. Ej, skal vi lige prøve at snakke lidt om det anslag, ja, der? Ja, lad os prøve at snakke med det. Det er jo også bare et ikonisk anslag. Det er så sjovt der, hvor han så skal hugge den her hånd af, Robin, hvor han bare lige så lidt trækker hånden til sig. Altså, det er det ældste trick nogensinde, der bare lige virker lidt. Er, for lidt bunden, er det så gammelt, at det måske er fra 1194? Jeg tænker lidt, ham der, han er virkelig dårlig til at udføre sit job, ham der skal hugge arme af. Han hugger arme af hver eneste dag. Han må da have prøvet det der før. Vi fandme også dårlige til altså, at følge efter dem. Kæft, mand. Jamen, det er bare lige ned i en kloak, så er de væk, eller sådan noget, ikke det? Og alle dem, der sidder med en hånd, de sidder bare og tænker, fuck, kunne jeg bare have revet min hånd til mig? Yeah. And now you tell me! Og hvorfor er det, at de tager ham der Peter med? Det kan de jo, han er blevet såret, jo. Nå, ja, okay. Altså, jeg kan faktisk godt lide den, altså, de bruger jo anslaget ret godt i resten af filmen, synes jeg, i det, ja, at de ligger op til, at Robin Hood, han var den her... hvad kan man sige, skørtejæger og meget umoden person, som tog i krig, og så er blevet klogere og dygtigere, meget dygtigere, og så kommer hjem. Og det synes jeg faktisk, de bruger ganske godt i resten af historien. Men ja, man kunne sagtens sige, at han har været i med korstogene, men... Jo, men det er rigtigt, fordi det connecter jo også Lady Marian og så og Robin med den der ring. Det jeg så synes at allerede, som man så finder ud af allerede i anslaget også, det er også det her med, at der har også været nogle sindssyge idéer, ikke? Man tænker, nu skal det opdateres til 90'erne. Men man prøver sådan at være tro mod tiden og historien og sådan noget, men samtidig med det, så har man mange amerikanske skuespillere med. Ikke? Og det synes jeg bare, det er sjovt det der med, at ja, Kevin Costner, han skal da være Robin Hood. Han kan godt nok overhovedet ikke snakke britisk, men lad os da tage og gøre ham til en af de største britiske helte nogensinde. Ikke? Og så, han kunne godt, han fik bare at vide, at han måtte ikke. Oh, ja, det er jo så det. Men vi ved jo, at han så ikke hørt hans accent. Nej, de skulle bare have gjort ligesom Frank Varme i Game of Thrones. Yes. Han skulle bare have dobbet, ikke? Og så tager man Christian Slater med også, ikke? Han snakker heller ikke britisk. Altså, der er virkelig nogen... Det er jo et giveaway, det er jo. Det er jo ret smart af dem. Yeah. De ansatte er jo også amerikanske, de er jo brødre. Ja, de amerikanske brødre i... Ja. De amerikanske brødre of Locksley, det er rigtigt. Og er der nogen britter med nærmest? Og den engelske konge, han snakker... Ja, nogle af de britter, der er med, dem slår de ihjel hurtigt. Altså en som Brian Blessed, ham der spiller Robin far, han er med 2 minutter. Og så er han ikke med. Og hvad er det, Jean? Der er også nogle der ude i skoven, der er britter, er der ikke det? Jo. Men Little John er vel også britter. Men jeg siger, jeg har Brian Blessed med noget mere, det vil jeg løfte filmen. John Connery, jeg snakker jo også ærkeskotsk. Som den britiske konge, som jo så i øvrigt kun snakker fransk, men det var så, hvad det var. Men ja, den fik jo meget i dengang, den kom ud høvl for accenterne der, fordi det netop var så... Men der vil jo heller ikke have været nogen af dem, der vi har talt noget engelsk så genkendeligt. Altså, hvis det skulle have været fuldstændig 100% historisk korrekt, så det engelske talt dengang, det her, det, man kan godt ane noget af det, der lyder engelsk, men det er jo ikke... Det vi har krævet, ligesom Passion of the Christ, de har talt helt andet sprog. Altså. Vi skulle have haft Patrick Stewart med i nogle flere roller. Ja. Jamen, han er jo med i den der Men in Tights, og han er... Ja, det er ham, der er Sean Connery's rolle der. Løve. Ja. Men Patrick Stewart spiller jo også Robin Hood i Star Trek. Ja. Så fik vi allerede vores Star Trek. Klart bedre. Ja. Det er Robin Hood, det er Robin Hood. Er det Brandon? Jeg ved ikke, har de haft Robin Hood i Beverly Hills? Ej, men sådan, hvis du sådan overfører Der er en Robin Hood. Ja, det er Brandon. Han er jo det der moralske over, over menneske. Det har vi snakket om. Hvem er så Lady Marian? Er det Donna? Er det Kelly? Okay. Ja. Men det er sjovt, fordi den starter jo sådan, vi får virkelig den der setting, og vi får det der, jeg tror det er nærmest lige sådan en bajotapete, vi ser i starten der, og det er godt det her, det bliver stort, og man har sådan, der er offret på nogle store locations, og, sådan, og så er der lige nogle steder, hvor den sådan lige bliver lidt for Hollywood, ikke? Altså den går virkelig den der balance mellem at være korrekt i forhold til fortællingen, og så samtidig være meget Hollywood-agtig, ikke? Altså. Hold da op, de der laserlys inde ved heksen. Ja, dem kan man rigtig se i HD, de der laserlys der, da hun kommer ned. Der står sådan en laserprojektor bagved hende. Det er ret morsomt, det har jeg ikke lagt mærke til før, men det kunne man se i HD i hvert fald. Det er lidt ligesom sådan et Crazy Daisy-diskotek i 90'erne med det der røg og... Ja, det er det lidt. Altså, det, nede ved heksen, det er enormt sådan... studie i scene sat, når man ser det igen, synes jeg. Jamen, det ligner... Kan I huske Jul på Slottet? Yep. Det er jo sådan en troldmand. Ja. Magius, nej. Men det var fedt at se Michael Wincott i noget igen. Hvem er det? Det er ham der spiller... Guy F. Gispen. Ja, Guy F. Gispen, ja. Han er bare altid så fed. Altså, han er også mega fed i The Crow. Og nu kan jeg se, at han også skal være med i den nye Ghost in the Shell, så det er der med til at lige hæve den. Nu vil vi se, hvad det bliver for noget. Men det er fedt at se ham igen. Kæft, var han god, synes jeg. Nå, han er altid god, de der lede roller der, altså i den der Hitchcock-film med Anthony Hopkins, hvor han spiller Ed Gein. Der er han også fremragende. Han er sgu altid god, når han er med, synes jeg. Altså, jeg synes sgu, han er... Der er bare nogle mega gode skurke med i den. Altså, jeg synes jo virkelig også... Altså, Alan Rickman er jo fantastisk. Han owner jo fuldstændig den film her. Altså, det gør han jo godt nok, altså... Det er jo helt vildt. Han er selvfølgelig på grænsen til at overspille, og overspiller nok nogle gange, men det gør ikke noget i det her univers, synes jeg. Det gør de jo alle sammen. Ja, det her univers er jo sådan lidt amped op, ikke? Altså det hele er lige sådan blevet forstærket lidt, ikke? Og der er virkelig sådan... Det, der også er fedt ved den, synes jeg, det er, at den har den der adventure feel. Altså det der Indiana Jones story of the week-agtige feel, ikke? Altså, det synes jeg også er fedt. Altså de der scener ude i skoven med den der løbske, hvad hedder det... diligencevogn der, han har sagt der, og sådan noget. Altså, der er virkelig nogle, altså, selvfølgelig også den fantastiske slutning, altså, der er virkelig sådan nogle adventure øjeblikke, nogle fede action-sekvenser i den, synes jeg. Ja. Ja. Jeg synes bare, at netop, altså, Alan Rickman er jo fantastisk deri. Og man kan sige, han er jo, altså, han er nok det, jeg bedst kan lide ved filmen, uden tvivl. Og, men på den anden side, så er han også den, der på en eller anden måde er med til at trække filmen ned, fordi jeg synes ikke rigtig, den eller så er det måske heksen, jeg synes den der underlige komik, der er med hende nogle gange, altså det er bare for underligt til den her film, altså det ved jeg ikke, om jeg bare vil have noget mere, altså jeg bare er for glad for Errol Flynn udgaven af Robin Hood, at det er den Robin Hood, jeg simpelthen forbinder med Robin Hood, at det her, det er for wacky, på en eller anden måde. Morten, så du den i den lange udgave? Ja. Ja, jeg synes faktisk ikke, den er bedre. Fordi der er der nemlig mere med af det, du omtaler der. Ja. Altså, det bliver frygteligt. Ja, så får man den der jeg kunne godt lide den der baggrundshistorie for heksen. Det kunne jeg også godt. Altså, jeg tror ikke, jeg har set den lange historie, eller den lange udgave før. Og jeg kunne faktisk godt lide noget af det ekstra, der kom med. Men jeg synes bare, det er for... Det er for meget på en eller anden måde. Det er sådan lidt to forskellige film for mig. Ja. Jamen, den har sådan lidt svært ved at finde sin tone. Det var også det, vi snakkede om. Ikke? Altså, man har sådan været lidt, igen det der, fanget mellem blockbuster og så det traditionelle, autentiske værk. Ikke? Mm. Men den har også sådan noget, hvad hedder de der, sådan nogle politifilm fra 80'erne og 90'erne. Bodycup. Sådan en bodycup-film over sig, ikke? Ja. Som jeg egentlig meget godt kan lide. Ikke? Altså, det hele er jo sådan... Der æder meget sådan nogle jokes der, sådan nogle one-liner-jokes. Ja, helt vildt, ikke? Altså, Alan Rickman leverer jo også nogle, altså den der scene, hvor han står nede i, der hvor han står nede, og de står og prøver de der forskellige nye svær af det her, hans Spanish Steel, og så hakker han lige Michael Wincott ned der, ikke? Altså, han spiller bare fantastisk, og så smider han sværet bagefter der. Det er også det der med Cancel Christmas, ikke? Altså, han har virkelig nogle fede one-liners, og så det der med spoon også, ikke? Ja. Men cut his heart up with a spoon. De siger jo, at han sagde nej til filmen en del gange, indtil han fik lov til at lave rollen præcis, som han ville have det. Så jeg kan ikke rigtig finde ud af, om det så er med til at lave historien lidt om. Altså fordi... om det er ham, der har ført den her wacky doodle. Altså man kan sige, det er i hvert fald sheriffen. en anden, hvad hedder den, Prince John, end i den gamle udgave med Errol Flynn i hvert fald. Det er slet ikke Prince John. Nej, men Prince John er slet ikke med den her. Hvad hedder han? Sheriffen af Nottingham. Ja, Sheriff of Nottingham, sorry. Ja. Men han, som sagt, altså han er klart det bedste for mig i filmen. Jeg synes, han er så fantastisk. Men det er han jo stort set altid i alle film. Så det er jo... Ja, det ved jeg ikke. Han kom jo på det tidspunkt, der kom han jo fra to sådan ret stærke skurkeroller. Altså selvfølgelig Hans Gruber i Die Hard. Det er jo den ultimative skurkerolle, han spillede. Og så også i den der Tom Selleck-western, der foregår i Australien. Nå, ja, Quickly. Quickly Down Under. Ja. Der er han også fuldstændig fantastisk i Alan Rickman. Også sådan kold og kynisk også. Ja. Altså, så han var jo god til de roller. Så her var han så også med nogle romantiske film, for det var han sådan set også ganske udmærket til. Altså. Jamen, han kan sgu lidt det hele, og han er sådan lidt... Jeg synes sgu, han godt nok... jeg er nok enig med Morten, jeg synes, han æder filmen. Altså, jeg synes, helt vildt. Han er positivt menende. Altså, jeg mener, at han er... Han overspiller jo under en lille smule, men han er bare meget mere interessant at se på end nogen af dem. Jamen, han er helt klart det bedste film. Han er det, der får mig til at holde ud i det der 2,5 timer. Altså. Han er også bedre end... altså, han fylder jo meget mere for mig, end Kevin Costner gør. Men, ja, helt klart. Men det er sjovt. Lidt ligesom i... Altså, den Batman fra 89 eller sådan noget, hvor at skurken er meget mere interessant end helten er. Jo, men gør det noget... Altså, nej. Det gør det jo bare. Men nu starter vi bare med, jeg synes, at han er virkelig god her. Jeg synes, han hæver filmen. Morten, han var sådan i tvivl, om han hæver, fordi han sådan sætter sig lidt med, han er måske med til at give den sådan mere en komisk twist. Nej, jamen, jeg vil ikke sige, han hæver klart filmen, fordi at som Niels siger, han er klart det, der er værd at se i filmen. Men da jeg tænkte tilbage, fordi det er rigtig, rigtig mange år siden, jeg set den her, så sad jeg og tænkte, hvad er det nu for en han er med i? Er det i den her, eller i Men in Tights, hvor at fordi han er på, eller til tider så cookie, at det godt kunne være med i Men in Tights i Mel Brooks. Ja, det kan lige være kram over, men jeg synes egentlig, det vidner sådan om, at han er, altså jeg så det bare, som om han er fuldstændig gal, ham her. Jeg elsker, at han går hen, der sidder sådan en ørn i den der heksehule der, så går han bare hen til den der ørn, sådan helt irriteret, shut up, siger han bare, fordi han sidder sådan, ja, der var han kommer ind og er meget, meget hissig. Han bare står og hakker nede i bordet med sin dolk. Altså. Ja, det er også fedt. Eller der, hvor han løber hen og vender korset, der hænger på. Sometimes I can't see the difference. Ikke? Han siger, Han er fuldstændig sjovt. Altså alle hans scener, de er mindværdige i den, synes jeg. Ja. Men der er en scene i den, at jeg er lidt i tvivl om den er mindværdig på den gode måde. Den scene der bliver kørt lidt som comic relief i slutningen, hvor han skal voldtage Marion. Og jeg skulle lige tage... Ja. Der var han spredt benene på hende. Ja, den har jeg det. Den har jeg fået det lidt svært med, for jeg kunne godt se, den var sjov før i tiden, men så når man så ser på den i dag sådan med et mere voksne øjne, så den fungerer ikke helt, den scene der. Den er lidt for sjov til at det er den type scene. Ja, fordi han er jo ved at voldtage hende, ikke? Altså. Jo, det er rigtigt nok. Altså, jo. Men det er da meget sjovt der, hvor de står ude med den der statue. Og vil ind der, hvor han come on, der han har været mistet modigheden. Men det er rent selvfølgelig der, hvor han skal til at... Ja, det bliver måske lidt for meget. Jeg kan også godt lide der, hvor han går forbi de der damer. My room at 7 o'clock. Bring a friend. Ja, men det er også fordi, den er jo også mega ond nogle steder i filmen, ikke? Helt altså, vildt. Den ligner jo sådan noget fra, hvad hedder det, Rosens Navn, eller... Den har jo også den der, altså bare da Robin kommer til England igen, ikke, og ser sin far hænge deroppe, og den blinde butler. Ja. Også det der, hvor de brænder byen ude i træerne, ikke, og altså der er nogle sådan, der er nogle brutale ting, ikke, og så det der satanisme også, ikke, altså den er sådan meget dyster egentlig på nogle punkter, ikke. Det der med, de er ikke bare onde, de er fandme også satanister, de der skurkene, ikke, altså. Ja. Det er også noget mærkeligt noget. Ja, det er jo sådan for at få det der lidt magiske element i det. Det er jo så ikke helt magisk, men det bliver jo sådan lidt magisk. Men det er jo noget for alle. Spørgsmålet om de har hentet for meget fra den gamle Robin of Sherwood der, fordi der var jo også en del sådan kult. Det ukulte var jo også okay. En stor del af den serie. Hvornår er den serie, den er fra? 84. Ja. Er det ikke dem? Er der ikke også en serie fra 90'erne? Jo, der var sådan en Sina-agtig serie, og så var den der BBC-serie, de lavede for 10 år siden, eller sådan noget, der heller ikke var sådan voldsomt god. Men den fra 84 er ret... Ja, Nu husker jeg den som ret fantastisk, men det tror jeg du husker ret. Altså. men det var netop det der med at Morgan Freemans karakter. Den har de jo sådan set lånt lidt fra Robin of Sherwood-serien. Okay. Der er nemlig også en Sarah Senor med, nemlig. Eller en mor, eller hvad man de nu kalder ham der i. Nå, ja, hvad er den? Ja, det er rigtigt, ja. Det er ham med, han har nogle sjove knive, har han ikke, så vil de huske, eller sådan noget. Jo, svær. Og så nogle af dem, der så har lært filmen her, de har sådan der kaldt ham det samme, eller noget, fordi de mente, at det var fra legenden om Robin Hood. Men det var så faktisk fra den britiske serie, så de var nødt til at ændre det til Nassim, er det ikke, den hedder i? Asim. Eller så havde han samme navn, fordi det var det samme, han hed legenden, så det måtte han godt hedde. Også fra, at det var så legenden, som ITV, eller hvem det var, der producerede den i England, havde skabt. Altså, jeg kan også rigtig godt lide det, man har gjort med Lady Marian-karakteren her i. Altså, jeg synes virkelig, jeg kan godt lide, at hun har fået sådan lidt mere, hun har fået lidt mere ben i næsen. Hun er blevet sådan lidt stærkere på en eller anden måde. Altså, hun er lidt mere kendt end Olivia de Havilland-figuren. Ja, fordi Olivia de Havilland-figuren, hun er sådan lidt passiv. Hun var jo damsel in distress hele vejen igennem. Meget passiv, og så næsten hele filmen der, nu snakker vi så om den gamle fra 38. The Adventures of Robin Hood, der er hun sådan meget passiv, og så er hun meget sådan, nah, men det, hun tænker ikke sådan over, at de fattige bliver, altså, hun tror ikke rigtig på det, før hun så ser det der på det tidspunkt, og sådan er det jo ikke helt her i, altså jeg kan godt lide det der, jeg kan godt lide den der kamp, de har inde på slottet der, hvor hun kommer ind, han så siger, the years has been kind to you, my lady. Og så er det hende der kammerpigen. Som også er meget sej, jo. Ja, ja. Men jeg synes til gengæld, at hun er faktisk ikke nogen særlig god skuespiller, hende Master Antonio. Hver gang, at de bruger det der med hendes øjne, hun laver, at hun ser et eller andet, eller hun tænker over et eller andet, man skal se det via hendes øjne, det fungerer overhovedet ikke. Altså. Ja, jeg ser kvalitet hver gang. Jeg synes, hun fungerer meget godt. Jeg synes også, hun er meget god i Diabetes, for eksempel. Jeg synes egentlig, hun er en meget god skuespiller. Jeg kan godt lide, hun er sådan lidt... Hun er sådan lidt en power-kvinde. Jeg synes, den der sekvens, hvor han kommer ind, og de så slår sig der, hun er den der på hovedet, som man ikke kan se, hvem hun er. Jeg synes, det fungerer rigtig godt. Det har sådan lidt den der Indiana Jones-feel, som jeg synes er ret fed. Altså, det har den her film også. Den har det der Indiana Jones-feel, som jeg synes er ret fedt, det der adventure-nede. Men det er sådan, de ikke bruger... Hvad sagde du, Niels? Det er bortset fra Indiana Jones var god, hvor de tre første film var gode. Jeg synes, ja. den er ikke dårlig, den her film. Det synes jeg bestemt ikke, den er. Jeg synes, det er synd, de ikke bruger Lady Marian mere, altså fordi hun giver jo Robin Hood kamp til stregen, der i starten, og så derefter er hun bare lidt frisk, og lidt kæphøj sådan rundt omkring, men hun kunne godt altså sparke noget røv, noget mere, men det ved jeg ikke, om det var for fremadtænkende tilbage i 91, at kvinder også skulle sparke røv. Hun får ligesom sådan en sådan 90'er, en, hvad hedder sådan noget, empowered woman-agtig. Ja. Og så, men så skulle hun alligevel have en mand til lige. Ja. Jamen det er rigtigt nok, altså hun bliver jo den svage til sidst, det er faktisk rigtigt, Morten, men altså vi har jo haft Ripley og sådan noget på det her tidspunkt, vi har også haft Sarah Connor, ikke så? Det er rigtigt. Så vi kunne jo godt få den der kick-ass woman lidt mere, ikke? Altså... Men det er rigtigt nok, hun bliver lidt reduceret, og det bliver ikke rigtig brugt igen, det der med, at hun er god til at... Hun kan jo finde ud af at slås, ikke? Det bliver... Altså, hun skulle jo næsten have slået ham ihjel til sidst. Ja. Mm-hmm. Det havde været godt, ikke? Det havde været fedt, men det skal ikke have dem kostende, og det stod nok i hans kontrakt. Ja, det stod ikke. Hvad synes I om kostymerne? Dem har vi snakket meget om, de der kostymer. Der er edderhunger mange nitter på de der kostymer. Jeg kunne ikke lade være med, altså lige fra starten af, når man har siddet og set Game of Thrones, så ligner det her bare sådan noget... altså Bindslev Egnsteaters opsætning af Robin Hood. Altså, det ser bare... De er så rene hele tiden. Eller sådan. Jeg ved ikke, jeg var så glittet det hele på en eller anden måde. Og det er en meget pænt stykke af skoven, de har fundet til at holde deres lejr i. Og sådan noget. Det er sådan meget, meget, meget pænt. Sådan en lille fin lysning. Ja. Ja. Som ingen kan finde. Som ingen kan finde mig. Nej. Det er det hemmelige sted. Det er sådan en Bermuda-trikant. Jeg kan meget godt, jamen jeg kan sgu meget godt lide den måde, de bruger skoven på os. Jeg kan godt lide det der med, at de sådan kører sådan, det vil jeg faktisk godt have mere i det der guerillakrig, de nærmest kører, ikke? Hvor de sådan lige kommer op, og så forsvinder de ind i skovbunden igen i de der huller, de har og sådan noget. Altså, det er, hvordan de snyder. Altså det er jo Robin Hood. Robin Hood starter jo egentlig en krig. Ja, han starter en borgerkrig på en eller anden måde, ikke? Det kan man sige, men jeg kan godt lide det der guerilla-element, der er i det. Godt nok så bliver det sådan, måske man kan sige, de der huse, de har bygget sådan lidt op træerne. Jeg kom sådan til at tænke lidt på Ewokerne i Jedi. Ja. Return of the Jedi. Altså, det bliver sådan lidt, det er lidt sofistikeret, det der systemer, de har bygget og sådan noget ude i skoven. En anden ting, jeg også tænkte på, det der med, alt det der, de begynder også at smide en masse svær. Hvor fanden får de materialer til alle de der svær fra? Tænk lige på det. De smider vel kun ind ved, hvad hedder sheriffen, ude i skoven, og det er kun pilespidser. Nej, ude i skoven smider de også. Er det ikke pilespidser? Er det ikke sådan pilespidser? Jo. Men også svær. Både pilespidser også og svær. Ja. Det synes jeg ikke. Nå. Der ligger sådan en stor bunke af svær og pilespidser. Dem har de stjålet. Der er en masse våben. Ja. Og der tænker jeg bare sådan lidt, okay, men sheriffen må jo have mange flere ressourcer. Nå, ja, det er nok så heller ikke sådan noget, man skal tænke på, men det er sådan lidt, det er lidt for fantastisk, det de har. Men jeg ved ikke, de der kostymer, altså. Igen, jeg kan godt se, hvad man har prøvet at lave, men det er selvfølgelig også, man har helt sikkert også prøvet at bevæge sig væk fra den gamle, og 1938, de vant til Robin Hood, hvor de jo alle sammen bare virkelig har mange farver på, ikke? Men det er jo charmen, altså det er jo fedt, at de løber rundt i de der skidegrønne ting der. Ja, det var også fedt, det var en Technicolor film. Ja, det er rigtigt. Der skulle man virkelig, man skulle få noget for pengene, men den er Technicolor, ikke? Den er, altså, det er en fantastisk film. Altså, ham der har den der røde hat, han er Max Simpson. Ja, det er sgu da fedt. Ham der har den der røde hat på i den gamle. Men jeg synes, det er ham sådan en lille reference til The Adventures of Robin Hood på et tidspunkt, fordi der, hvor, det ved jeg faktisk ikke, om han gør i den almindelige udgave, men der, hvor, hvad hedder han, King Richard kommer tilbage, og sammen med alle de der mennesker, der har de jo alle sammen sådan forskellige farve kutter på, som vi kan identificere dem med farve. Lad I mærke til det? Altså soldaterne? Nej, ja, altså hans mænd, der hvor de er inde på kronen. Så er de alle sammen meget farverige, og det er nærmest sådan, som om, at de sådan har de der farver på, de er med på i The Adventures of Robin Hood. Og du snakker den gamle film nu? Ja, i den nye film er der så en reference til den gamle. Nå, ja, okay. Især, jeg tror, det er måske kun er i Director's Cut. Nu er jeg faktisk lidt i tvivl. Men der er den der scene, hvor de er inde på kroner, og man ved ikke, hvem de er, og sådan noget. De kommer ind på den der kro, og så finder vi jo så lige stille ud af en det. En tydeligere reference er jo lysekronen. Ja, lysekronen, ja. Der, hvor han hænger i lysekronen, er jo en tydeligere reference. Jeg synes også, det her er en reference. Apropos udklædning, nu er jeg nødt til, jeg synes, det var rigtig fedt, at Rickmans karakter havde de der kæmpe, kæmpe slag, og det der kæmpe tøj på, som han tydeligvis var utilpas i, hvis det er fedt. Han har også den der kæmpe store, han har sådan en kæmpe store, hvad hedder det, sådan en, nærmest sådan en, det er jo sådan en, nærmest, hvad hedder det, sådan en pels på, ja. Også på det. Men han er bare så malplaceret i den der setting, at jeg synes, det er så fedt igen, det er også bare hans person. Han er så tydeligt utilpas i det der, han er omgivet af tåber, og kan simpelthen ikke få sin vilje, og hans tøj, det er også noget pis, og det er bare så godt, synes jeg. Men Morten, han er også sådan en karakter, der aldrig rigtig bliver glad. Altså, han bliver aldrig rigtig glad i filmen før helt til sidst, når de så bliver gift. Og så da han finder ud af, at heksen er hans mor, og så det er bare, han er bare, det er bare ikke godt at være ham. Nej, han har haft en lidt hård barndom, ikke? Ja. Det tror jeg. Det kan man jo sige, altså. Men, han havde en kold potte. Men jeg kan godt lide, at han siger det til sidst, at han vil giftes med hende, før de knaller, fordi det skal være something pure. For once in my life, så skal det være something pure, ikke? Jeg tænker sådan, det er jo ikke særlig pure, det her, vel? Det er jo sådan en eller anden korrupt præst, der står og virer dem, ikke? Og han er altså ved, hvis han ikke gør det, så bliver han foran skåret halsen over, ikke? Ja. Men det, nu vi lige snakker om det der med præsten og kirken og sådan noget. Det er jo egentlig sjovt, det har jeg, altså det er jo selvfølgelig fordi, at det er 20 år siden, jeg har set den, ikke? Og jeg tænkte ikke over, hvor meget religion det egentlig. Ja, det fylder enormt meget, altså det er jo virkelig et tema her i, og det har jeg bare ikke tænkt over så meget før. Det er jo rigtig nok, fordi der er også det der med, mødet mellem de muslimerne og de kristne. Ja, ja. Og han er enormt skeptisk i starten, og så da han så hjælper dem med at føde, fordi han lige ved, hvordan man laver kejsersnit, så er han jo god nok og sådan noget, ikke? Og så bliver han accepteret af ham der. Little John. Friar Tuck. Nej, ikke Little John, hvad hedder han? Friar Tuck, sorry. Ja. Som også var meget racistisk, faktisk. Enorm, han kalder ham sådan savage og sådan noget, ikke? Altså, ja. Men alligevel så møder de jo hinanden på en eller anden måde, ikke? Så det er jo også, der er sådan en accept. Men der er både den kristne religion er jo stærkere, ikke? For han har også det her kors, han kysser, ikke? Og så er der også på korstog. Satanismen, og så er der så islam og jo, sådan. Jo, men overalt det står kærligheden. Ja. Og den er værd at dø for. Ja, altså det er jo meget gennemgående tema det her, hvad er dø for? Det bliver jo allerede sagt i starten, det der med, om hun var værd at dø for, ikke? Ja. Det der, ham der, den der historie, Azim fortæller. Mm. Med en pige der, ikke? Jo. Ja. Ja. Hvordan er Marion i den gamle, nu kan jeg slet ikke huske, er hun... Jamen, hun er jo meget sådan passiv, og sådan, det er først, at hun sådan ser... hvor de bor, og hvor slemt de fattige har det faktisk, at hun begynder at tro på det. Indtil da, så virker hun egentlig ret ligeglad, egentlig ret godt tilfreds med at bare sidde der og have det godt. Ja. Det er gamle, og det er sjovt, at hun får bare lige sådan en lille rundtur. Hun får en lille rundtur, så ender hun bare lige, vender hun lige 100... Så er hun fuldstændig 100, på, at ja, så vender hun lige 180 grader rundt, ikke? Altså, det er altså ret sjovt. Mm. Hun virker ret ligeglad med de fattige før, at... at Errol Flynn, han ligesom tager... Ja, så beskidt det. Er nogen af jer, der har set den udgave af Robin Hood, der kom samme år, John Irwin udgaven med Uma Thurman? Nej. Og, jeg tror, jeg har set den i fjernsyn for mange år siden, men det var ikke en, der var specielt mindre. De kom samme år. Det var meget, meget underligt. Og jeg har heller ikke set den. Men det, var en, der var mest lavet sådan lidt til fjernsyn, som vi det ved, men den var vist biograferne i Europa. Ja. Var der et eller andet med. Og ja, jeg ved ikke. Og så er det jo ham, der var Julia Roberts' eksmand i Sengen med Fjenden, der er Robin Hood. Patrick Bergen, eller hvad han hedder. Det er ham, der er Robin Hood, så og det er den film, at mange de forbinder ham med, så jeg tror, det er lidt svært at se ham som sådan en helt i den, altså. Ja, der er, han var bare en led satan, ikke? Ja. Ja, det var han jo, fordi han blev virkelig puttet i den kasse, ikke også? Han har haft svært ved at forandre. I selv med fjenden er det der ud med den der båd på sidst, og sådan noget, der sådan med en båd. Altså, når hun kom til tab, og så kunne hun ikke huske, at det er hendes mand. Ja, det kunne mand, godt være. Der er et eller Ah, hun er ikke hukommelses til det. Nå, okay. Og hun flygter der alt, hun kan, for hun kan sagtens huske, hvad han har lavet. Ja. Men jeg tror bare, han er en sjov fyr at få som Robin Hood. Altså, når man tænker på, at Kevin Costner, han som regel altid har spillet sådan nogle rimelig renskurte roller, altså. Ja. Altså, udover at Kevin Costner snakker meget amerikansk i, så synes jeg egentlig, han fungerer okay som Robin Hood. Altså, han har det der glimt i øjet, og han er sådan... Jeg tror også på ham som sådan en actionhelt på en eller anden måde. Altså, jeg synes egentlig, han fungerer meget godt. Jo, man tænker bare der, hvor han stiller sig op på den der skide træstam derinde midt i skoven og holder sin William Wallace sprayfart-tale der. Der står man bare sådan lidt, det ved jeg sgu ikke rigtigt. Men der det kommer Asim også lige, gør han ikke det? You can be Freeman. Ja, det er jo, Asim han tager lige og backer op. Meget, meget underligt. Han siger lige fem sætninger, og så vender halvdelen af byen om igen. Der i slutningen. Ja. Jamen, er det ikke sådan med Kevin Costner? Er det enten, så kan man lide ham, eller så kan man ikke? Er han ikke sådan lidt ligesom Nicolas Cage og Russell Crowe? Jeg har altid godt kunne lide ham. Altså, jeg har altid synes, han fungerer meget godt. Jeg synes også, han er god i Bodyguard. Altså, jeg synes... Ja. Nu så vi lige JFK den anden. Der er han også pissegod i. Jeg synes, han er god. Jeg tror på, at han er ham der District Attorney et eller andet. I Robin Hood? Det gør han sgu rimelig godt. Ja. Men Garrison, ja, tak. Altså, jeg tror endda på, at han bor der i sydstaterne, hvor han bor i New Orleans, eller hvor han bor. Det er kun lige, altså, jeg er også meget glad for, hvad hedder Kevin Costner, og kan også godt lide stort set alt, han har lavet, altså. Men sådan en sted med 13 Days, der hvor han er lige de første 10 minutter af filmen, der skal man lige vende sig til hans Boston-aksang. Ja, det er rigtigt, ja. Den er ikke helt så godt ramt lige der, men så når man så lige vender sig til det, så ser man bare filmen. Men til at starte med, der bliver man altså sådan lidt, at man kan egentlig godt forstå, hvis han har forsøgt at lave en britisk accent på Robin Hood, og de har sagt, det var lort, og her i 13 Days laver han Boston accent, og du er sådan set nødt til at tale med det hele vejen igennem. Okay. Men ja, altså når man sidder og ser den, så tænker jeg lidt, at jeg synes egentlig godt, at der er potentiale til at lave den ultimative Robin Hood-film endnu, fordi de har alle sammen haft sådan elementer, jeg godt kunne lide. Altså den gamle er jo også fantastisk, de har vant til Robin Hood, men den er jo også bare... fjollet og gammel, altså på en eller anden måde. Som dem, altså det, sådan en virkelig en seriøs, fed udgave af Robin Hood. Mange af os, altså jeg elsker den gamle, men en seriøs og fed udgave af Robin Hood. Altså den gamle har jo netop det, du siger, at den her har, altså den har det der adventure feel. Ja. Han har glemt i øjet Robin Hood, og bekæmper alle skurkene, og gør det med glemt i øjet hele vejen. Han er også rød, Errol Flynn. Er du sindssyg? Han er jo bare sådan, han står bare af skærmen, altså han er bare kæft for han, og så er han bare sådan træt, da han lige hopper op. Han er jo karisma, der sagde spørg 2, Errol Flynn. Han er fandme god, ikke? Altså, det, ja, vi kan så, også bare se, at han er god med et svær. Vi så den lige igen. Jamen, han kan det hele. Han er også super god med en bue, ikke? Altså, vi så den lige igen, og jeg synes bare, at den er virkelig, virkelig underholdende. Virkelig en god Robin Hood-film. Jeg synes stadig, at der er potentiale for at lave en moderne, god Robin Hood-film. Der sådan lidt aller Batman Begins. Og det er jo nok det, man har prøvet med Robin Hood, den der Costner-udgave, ikke? Men, eller, undskyld. Scott-udgave, men... Prøv at se den. Det kan sagtens være, at det var mig, der har et eller andet... Jeg skal prøve at se den. Jeg har hørt skurken, der I også skulle være sådan lidt træls. Ja, det er jo ellers din helt. Er det ikke ham? Er det ham? Lindsay Lohan. Ja. Men er det ikke Oscar Isaac, der er med i Robin Hood? Er det ikke ham, der er Oscar Isaacs. Ja. Jeg troede, det var ham. Men vi snakkede om, ikke også, hvis den her film, den var kommet i dag, så havde det været en meget større historie, ikke? Altså, det er jo egentlig en relativt stor historie, ikke? Og så havde man lavet 3 film, ja, og så er de kommet hvert år til jul. Og så har der været effekter og kæmpe store slag og alt muligt, og borgerkrig og alt muligt. Og så har der været sådan et tilbagevendende årlig event i 3 dele. Yes. Nå, men det med det store slag, det er også med i den nye Robin Hood. Der er også sådan en kæmpe slag. Jamen, det lyder jo meget godt, Morten, alle sammen. Det gør det godt nok. Ja, men Russell Crowe er stadigvæk med i. Men altså, nej. Den er ikke så dårlig som Morten. Det synes jeg bestemt. Er kostymerne bedre, Morten? Ja. Ja, Ridley Scott, så. Altså han kan jo godt bare lave... Jeg har også bare sådan en svaghed for bue og pil, og det der guerilla krigsførsel, det synes jeg bare er mega fedt. Derfor, jeg tænker, der er potentiale for at lave en virkelig fed op nu. Jeg kan også meget godt lide hans Kevin Renners anden film, den der... The Count of Monte Cristo, hans udgave, den synes jeg faktisk også er ret fed. Er nogen af jer, der har set den? Ja, den har jeg set. Den er også sådan meget adventure-agtig. Den er faktisk mere adventure-agtig end den her. Ja, det er ligesom, om han faktisk går mere linjen ud der. Den synes jeg også var mega underholdende. Ja, Guy Pearce er en fed skurk i den også. Det var virkelig underholdende, synes jeg, i hvert fald første gang, jeg så den. Jeg ved ikke, det er ikke set, den holder, når man ser den igen, men da jeg så den, der synes jeg virkelig, den var fed. Meget overrasket over, fed den var. Jeg synes, at den her har det alt, hvad en film skal have. Altså, der er jo også den der... Også, nu har vi ikke snakket så meget om Will-figuren. Mm. Men det er jo også fedt, at han starter med at være sådan en Judas-karakter, ikke? Ja, altså, han har jo også en udvikling, ikke? Og så det der med, det er så hans bror og sådan noget, ikke? Altså, den har da det der episke. Ja, ja. Det synes jeg sgu er meget fedt. Og vi ved jo allerede, at han er ondt fra starten, og vi ser bare lige det der blik. Nå, godt nok. Også der var de slås med de der pinde. Kan I ikke huske, det er sådan en skolegårdsting også? Det blev fandme, jeg kan huske, vi var på sommerlejr, eller på sommer, hvad hedder det sådan noget, skoletur, hvad hedder det sådan noget andet? Lejerskole. Lejertur, hvad hedder det? I folkeskolen. Ja. Og der lavede vi det også det der, vi har lige set den der Robin Hood, så vi skulle ud og lave det der ude i skoven. Så vi fandt sådan nogle pinde der, så stod vi og slås på nogle pinde, gav ud. Og så gældte det om, at vi har pinanden ned for sådan en eller anden træstup, vi har fundet der, noget eller andet. Men det er altså, også med mange Robin Hoods. Det kom frem, den her film. Det er sjovt, han siger, de kommer hen til den der flod der, og så stiger Kevin Costner af hesten, og så siger han til Morgan Freeman, kan du måske hjælpe med at finde en gang over, altså en sti hen over den her flod? Og sådan, altså, det er jo verdens laveste flod, de kan jo bare gå henover, det er jo det er ikke sådan, at... Det ser man også senere, når det falder. Det render, det er ikke sådan en rigtig problem. Nej, det er sådan, jeg får våde ankler, hvis jeg skal ud af den her flod. men det er sjovt, altså det her med, vi snakker om, hvor stort et fænomen det var. Altså jeg købte Se og Hør for at få en plakat med Kevin Costner. Jeg købte aldrig Se og Hør, men det var sådan en foldud plakat, hvor han stod inde i skoven med sin bue. Jamen, jeg tænker meget på, fordi at for mig, der, jeg husker den her film som sådan, mere sådan en tøsefilm faktisk. Altså at det her Robin Hood, Lady Marian noget, det sådan var... ligesom hovedhistorien i det, altså sådan, det mest var en romantisk film, hvor der så tilfældigvis var nogen, der skød med en bue og pil. Altså, men det var det jo ikke, og jeg kan ikke rigtig finde ud af, om de skal forestille sig at være meget unge, de her folk, for det er sådan lidt, Kevin Costner tog til det hellige land, som en dreng, og kom tilbage som en midaldrende mand, altså det er jo, jeg kan ikke finde ud af, om de sådan skal forestille sig at være i starten af 20'erne, eller... Han er samme alder som Brandon i Beverly Hills, da de startede sæson 1. Ja, altså i virkeligheden. Ja. Så, jamen, så kan vi også have 36 år på det tidspunkt. jeg ved ikke, hvad de skulle forestille, men Richard Løvehjerte er i midten af 30'erne, slutten af 30'erne. Så Robin Hood skulle nok være lidt yngre. Sean Connery var så i starten af 60'erne, det var så, hvad det var, men... Men de skal jo forestille at være relativt unge, ikke? Fordi altså, i 1100-tallet blev man vel også gift rimelig tidligt, ikke? Og så er det lidt mærkeligt, at Lady Marian, hun ikke er blevet gift. i mellemtiden, ikke? Altså. Jamen, hun er med. Ja, ja. Jomfru Marian, det hedder hun. Ja, ja, hun var lidt, det kan være, hun var lidt en bitch, måske. Mm. Det er selvfølgelig godt, hvad. Men altså. Det er, hver gang hun skal på blind date, så sagde hun hende der, hende der, hendes. Så kan jeg godt forstå, hun ikke blev gift. Hun er sådan en prøvebullongen. Hvis man ikke kan lide hende, eller synes, hun er smuk, så. Hvis hun så sagde god for dem, ham hun var på date sammen med, så sendte hun en sms, så kom den rigtige Marian. Ja. Marie, kan du huske, altså, var Kevin Costner lækker i den her rolle? Altså? Ja, det var han. Men jeg er lidt i tvivl om, at jeg måske var den eneste, der synes det. Og det bare var, fordi min mor egentlig synes det. Det tror jeg måske, det kan jo godt have været det, sådan noget. Det ved jeg sgu ikke. Altså, jeg har jo ikke været mere end 11, så det er også lidt sygt. Jo, men altså, det ved. Altså, hans hår, det er jo sådan en helt karakter for sig selv næsten. Men han har jo egentlig allerede sådan lidt høje tændinger og sådan noget. Ja, hans hår, at han er ny forsøger i hver scene. Ja. Ja. Og så er mange nitter. Han er meget nitter på. Men han var da, altså, han er jo også valgt, han var jo kæmpestor dengang. Altså. Ja, det er det. Man har nok ikke engang tænkt, det var et sats at tage ham som Robin Hood, fordi man tænkte, hvis det Kevin Costner, så skal han nok sælge nogle billetter, ikke? Altså, han var jo. Han var nærmest lidt usårlig. Inden Waterworld var han sådan lidt usårlig. Men det er egentlig lidt sjovt, hvad der gør det, fordi hvad har han været med i inden? Ja, man er med i Dansk Mulve, ikke? Er han ikke det? Er 91, prøv lige vent. Jo, Dansk Mulve er før. Er han ikke det? Jo, 91. Fordi han er jo egentlig, hvis han er 36 her i 91, ja. Så han har jo spillet ret meget inden. Han har også spillet, hvad hedder den? No Way Out. Untouchables. Untouchables, ja. Men hvad er det, der har gjort, at han er lige pludselig er kæmpestor? Jamen, Dancing with Wolves, den skubbede ham lidt. Den fik jo fandme 10 Oscars eller sådan noget eller andet. Altså, den er jo skubbet ham ud over kanten, han har sagt. Jo, det er selvfølgelig rigtigt. Det er måske bare den. Fordi han har jo haft en karriere længe på det tidspunkt. Ja, men det er lidt den her film, jeg sådan husker ham fra sådan rigtigt. Og så kom Bodyguard og sådan noget. Altså, det her, jeg begyndte sådan at, men jeg har ikke været så gammel, men nu har jeg begyndt sådan at lægge mærke til ham. Hvornår er JFK fra? Jeg kendte ham selvfølgelig også i. Samme år. Han har jo lige to gold. Ja, det har han. Ja. Det er samme år, ikke? Det er Bodyguard året efter. Bodyguard året efter, ikke? Ja. Der er også A Perfect World, der spiller han ret godt i, som jeg husker. Ja. Den her fik jeg særlig set. Er det Clint Eastwoods første? Nej, det er ikke hans første. Men. Nej. Han startede tilbage i 70'erne med at lave film. Altså, så. Jamen, det er også Unforgiven selvfølgelig, men det er jo så længe. Ja, det er helt tilbage, ja. Men jeg synes sgu, han fungerer meget godt. Jeg kan godt lide de der tricks, han laver med pilene. Jeg kan godt lide, at man har taget de tricks med fra den gamle. Fordi hvis man ser Adventures af Robin Hood, så laver han også det der med at flække pilen. Der ser man det bare in camera. Og her, der ser man det så med sådan et eller andet. Det ser mindst lige så fedt ud i 38. Det ser federe ud i 38, fordi her der er sådan en rotoscoping-effekt, hvor du får sådan en POV for pilen, der flyver gennem skoven, ikke? Der, hvor hun puster. Nu vi snakker om hotties for det her tidspunkt. Ja. Var der nogen af jer, der så dokumentaren på Blu-ray? Nej. Det er så Pierce Brosnan, der fortæller på den. Hold nu kæft, man skal gøre sig selv, også vores lyttere. Ja. Man skal gøre sig selv den tjeneste. Det er en fantastisk oplevelse. Det er hele Blu-ray-oplevelsen værd. Ja. Og gå ind og se den dokumentar. Jeg tror, den ligger på YouTube. Altså, er den fra lavet dengang? Ja, den er lavet dengang, og den er så 91-agtig, som den overhovedet kan være. Og så er det Pierce Brosnan, før han sådan bliver rigtig stor. Ja. Med sådan nogle meget sådan akademiske briller, og så har han sådan en læderjakke på. Og, skal og så går han rundt sådan og fortæller sådan, og sådan virkelig sådan. Han lever sig så meget ind i rollen. Hvorfor er det ham? Han er virkelig god. Det er sådan, virkelig fortæller sådan, in ancient times. Sådan, og så bruger han sådan hænderne meget, og sådan. Det er virkelig sjovt. Meget kropsprog. Det er sjovt, at det. Jamen, jeg ved ikke, om der har været instruktør på, eller hvad der har været. Men det er sjovt, at han har fået lov til at gå med den. Jamen, han har kørt den linje ud, ikke? Altså. Det er fandme sjovt. Jeg ved ikke, om man kan linke til den. Det kan være, den ligger på. men Morten, nu var der andre, der så den der Director's Cut udgave, den forlængede udgave, ud over Morten? Ja, jeg tror også, det er den, jeg har set. Altså, og også dig, Niels, hvad? Ja, jeg så også den. Altså, jeg ved ikke, vi sad og så den, og jeg lagde mærke til den der nye scene med baronerne og sådan noget, og man får at vide, hvor de der, de kommer fra, de der, hvad hedder de? Yes. De der, hvad hedder kelterne, ikke? The Celts. They drink their enemies' blood, eller hvad han siger. De er også bare onde. Ja, de er bare sådan nogle fuldstændig vanvittige madmænd. Dem kan man bare dræbe fuldstændig, som man vil, fordi de er jo bare sådan nogle vanvittige. Nå, jeg ved ikke rigtigt, om jeg synes, det blev en bedre film. Jeg synes, den draggede lidt med de der nye scener. Det synes jeg også. Ja, altså jeg kunne godt lide det ekstra med heksen, at vi fik hans baghistorie. Ja, det var også det, jeg godt kunne lide i morgen. Men det kunne jo godt have været fortalt i den gamle også. Altså det kunne man jo ret let have fået ind. Ja. Jeg var lidt i tvivl om, hvor meget af starten også, der var... Altså, jeg er lidt i tvivl om, hvor meget ekstra, der er kommet med. Men ja, netop det der med, hvor vi får det der, hvor de sidder og snakker om det der landkort, og det er sådan lidt underligt, men det var nok også de ene scener, jeg sådan lagde mærke til. Der er rigtig meget mere, end Rickman er heksen, der er nyt. Ja, og så det der med baronerne, ikke? Ja. Det der subplot med de der baroner, hvor vi får at vide, hvorfor de er så vigtige, og hvordan de har fået penge, og sådan, og hvordan de er blevet overtalt. Og sådan. Jeg synes, filmen går i stå der. Den er det, langt. Det er ligegyldigt, ikke? Jo. Jeg ved ikke, men jeg synes, det var en bedre oplevelse. Det tror jeg faktisk ikke, jeg synes. Vi snakker om, vi kan rigtig godt sige, slutningen, synes jeg, er stadig i dag er enormt effektiv. Det er bare, vi kommer hen mod slutningen, og det er ligesom, der er pointen nu, vi tør ind alt er på spil. Vi har haft den der kæmpe scene ude i skoven, og så ser man ligesom, hvordan de udfører den her plan, ikke? Det er sådan en helt Mission Impossible-agtig, hvordan de kommer ind, og hvordan de så får placeret de der springladninger rundt om det der, og alt det der. Og man ligesom har sniper rundt omkring. Og... Det er så fedt der, hvor han smører sig selv ind i en lort. han tager lige den der hat over, så er der ingen, der kan kende ham. Ingen, der kender ham. Og senere, da han kysser med Lady Marian, så hun... Han har helt sikkert ikke vasket hænder. Nej, det har han ikke. Han har ikke vasket hænder. Han havde sådan nogle, han havde sådan nogle wipes med. Ja, sådan nogle Kleenex wipes. Yes. Alkogel. Det er også bare den mest klassiske der, hvor han lige slikker på den der pil, for den skal lige være ekstra præcis. Han bider den ene fjer af. Ja, han bider den. Det er mega fedt, der var han lige splitter i to. Han laver de der fede tricks. Jeg er en sucker for de der tricks. Bider fjerne af. Eller er det der, hvor jeg tror jeg bare, han slikker på fjerne? Han slikker på fjerne i en scene, og så til allersidst bider han den ene fjer af. Nå, fordi der skal være to pile på samme bue. Er det mens han stadigvæk ikke har vasket fingre? Yes. Jamen, det er simpelthen en Roskilde-syge, der bare venter på at ske. Han bliver aldrig gift med Lennie. Nej, det gør han jo så. Ja, det gør han. Og så får vi net det der... Dagen efter bryllup, der dør han af Roskilde. Men det er også sjovt, der bryder den sådan lige den fjerde mur der til sidst, ikke? Der hvor Friar Tuck, han lige siger, are you still here, go home, eller hvad der han siger, hvor han snakker direkte til os, ikke? Ja, nu, at de skal i gang med at feste. Ja. Og det er sådan, det er, ja. Men det der fisheye-cam, det bruger de faktisk, eller sådan lidt ala fisheye, det bruger de faktisk rigtig mange gange i løbet af filmen. At de går helt ind i linsen, mange af dem. Ja, det er faktisk rigtig nok. Det er også den der nye film, der er i kælderen også. Ja, og mange gange med Alan Rickman også. Altså, det er lidt sjovt stiltræk, der, at der er i det. Mm. Ja, de filmer dem også tit sådan nedefra og sådan noget, og det gør de også kun ind i den der heksehule der, eller hvad vi kalder det. Ja. Mm. Det der lige er noget for et mobildisko. Ja. Noget af det, du sagde... Med bobler og laserlys. Noget af det, du sagde, Christoffer, med bue og pil, det var noget af det, som bare var altså, det bedste i hele verden for mig, da jeg så de gamle Errol Flynn-udgaven. Og det antal bue og pil, jeg har lavet i min tid som barn, det kan jo næsten ikke tælles. Altså, jeg elskede simpelthen de scener, og det er jo derfor, man elsker Robin Hood, ikke? Det er jo på grund af de her fede buskydningskonkurrencer, og det manglede jeg jo lidt i den her også, fordi det er jo rigtig meget med i de gamle film og tegnefilmen, og i bøgerne, og der er mange gamle film, og jamen, jeg ved ikke, jeg kan godt lide den måde, at de ikke bruger den der buskydningskonkurrence her i, at de har opdateret grunden til, at han at det ikke bare er forfængelighed. Nej, det er mere personligt, ikke? Det kunne jeg godt lide, fordi vi snakker om den Robin Hood i dag, altså Kevin Costner Robin Hood, han vil aldrig tage til en eller anden konkurrence, fordi han kunne vinde en guldpige. Det ville ikke være nok for ham. Men jeg mangler noget mere fed buskydning. Altså det er i hvert fald fedt, der i den gamle Adventures of Robin Hood, der hvor han bare går amok ind i den der sal, og bare står sådan og sniper dem op på balkonen der med buen. Det er mega fedt. Hvor han nærmest bare sådan går ren Legolas derinde i den der sal til sidst. Men jeg synes at der var nogle fede tricks. Der var det der, hvor han lavede det med splitpilen, og han laver også det der... Jamen, det bliver også brugt til det der med, at hun lige forstyrrer ham, hun puster ham lige. Ja. Jamen, der er også det der split inden i borgen, der de slipper væk første gang. Det der, hvor han hiver halefjerne af, ikke? Så der kan være det er også splitpil. Og så er der jo også lige, så er der jo det der fuldstændig fantastiske, ikoniske billede der, hvor han står... i slow motion, og så skyder pilen der. Der var der ild i den. Det ser mega fedt ud, og så er sådan en ild bag ved ham. Det synes jeg stadig, det er et virkelig, virkelig fedt skud. Mm. Men det var også det, der var på forsiden, er det ikke det? Jo, det er sådan helt Rambo-agtigt, ikke? Jeg kom til at tænke på Rambo, der var også, hvor han skyder eller Hot Shots 2. Eksplosioner bagved ham. Jeg synes faktisk også, det fungerer godt, der i klimakset, det der med, at de skal redde drengen. Ja. Hvad hedder han? Little Johns søn, ikke? Little? Ja. Nej, er det ham? John Little. Nej. Littler John. Littler John. Littler John. Smaller John. Smaller John. Oh, ja. Hvad synes du om Christian Slater-figuren i? Jeg synes, han var sådan lidt bare Christian Slater, amerikaner, smart i England. Ja. Jeg tænker, han er med, fordi så er der noget til den lidt yngre kvinde. Jamen, tror I nogensinde på, at han hans bror sådan rigtig? Er det troværdigt? Han gør bare sådan lidt, hverken til eller fra på den der rolle. Ja. Bare sådan lidt. Jeg synes faktisk, det gør det. Nej, jeg synes faktisk ikke, det gør noget. Måske skulle der have været gjort mere ud af det. Ja. Jamen, det er måske der sådan, det jeg mener. Altså, han skal bare ligesom være der, og så skal der være det der plot. Og, jamen, det er lidt det samme, man gør med Alan Rickmans figur, det der med, med heksen af hans mor og det der, ikke? Men det er måske også lidt tyndt, det der med, at han får rod og Robin Hood, ikke? Fordi man kan godt forstå, at han er selvfølgelig sur på ham og sådan noget, men det er sådan lidt, det er lidt underdeveloped, det der med, at han føler sig overset, og det er noget med faren og sådan noget. Og... Ja. Jeg sad mest en del så tænkte på, hvor meget han ligner sig selv i, nu sidder jeg og ser Mr. Robot, ny serie, hvor han også er med i. Er Christian Slater med der i? Mm. Ja, og han ligner sig selv fuldstændig. Han ligner sig selv for Interview the Vampire. Altså, det er fuldstændig ham for Interview the Vampire, som bare er i Robin Hood. Så han tager der kostymer på. Så. Han har stadig den der mullet for dem. Der er nogle gode mullets i, altså. Det må man sige. Ja. Jamen, det er rigtigt, han holder sig da meget godt. Mm. Vandt han ikke lige en Emmy eller sådan noget? Jeg slynger lige ud, at han valgte den. Det siger vi bare. No? For Mr. Robot, eller hvad? Så er han en god ja. Er det ikke ham, der er Mr. Robot? Er det ikke ham? Nej. Jo. Nå. Det troede jeg ikke, det var. Jeg troede, det var ham, der er hackeren. Jeg havde ikke set det. Står på hans trøje. Nå, okay. Så må det være rigtigt. Ja. Det må det være rigtigt. Jeg troede, det var ham hackeren, der handlede om Morten. Jeg troede, det var ham, der var Mr. Robot. Nå. Jamen, det handler også om... Nej, se den. Se den. Ja, okay. Du kan købe den lige nu. På iTunes, amerikansk iTunes for $10. Jamen, det ligger på HBO Nordic. Okay, så synes jeg, det er rigtig dumt at købe den for $10 på den amerikanske iTunes, fordi det er bare spild af penge. Det er dem penge lige ud af vinduet. Ja. Brug den på en is i stedet for, ned i den der twisted isbutik. Det blå ishus, så er det kæmpe kalde. Med guf mellem kuglerne, eller hvad man guff siger. Bundguf. Men jeg synes, at soundtrack er i, det fungerer også ret godt. Det er totalt 90-agtigt. Niels, du plejer altid at have en mening om soundtracket. Jeg synes, det er rigtig godt, men det er jo hvad hedder Michael Kamen, der har lavet den, som også lavede musik til hvad hedder det, Die Hard og til hvad hedder det, Dødbringende Våben. Ja. Og Kammerater i Krig, og der er faktisk mange ting i Kammerater i Krig, han genbruger herfra. Okay. Og så hele det der filmselskabet Morgan Creek. Oh, ja. Selskabet. Den der melodi, der er ved Morgan Creek-temaet, når man ser den foran en film, den er med cirka 50 gange i den her film. Og det er jeg slet ikke tænkt over. Existerer Morgan Creek? De eksisterer stadig som selskab egentlig. Godt huske, de var sådan... Hvilke film har de ellers? De Costner, han sagsøgte dem der for ikke ret lang tid siden. Hvorfor? På grund af den her. Ja, på grund af den her, fordi han mente, han fik ikke penge nok, at de havde solgt nogle rettigheder, noget med nogle filmrettigheder til... Altså Michael Kamen? Morgan Creek. Filmselskabet Morgan Creek sagsøgte, altså Kevin Costner, sagsøgte dem, fordi at de ikke havde givet ham nok penge. For jamen, de eksisterer stadig, kan jeg se. De har jo lavet sådan lidt... De lavede Ace Ventura, og de lavede Last of the Mohicans, og de har lavet... Der var en overgang, der så med dem rigtig meget foran film. Altså, de var meget produktive. Jeg synes, der stod på IMDb, at den der lydbit, eller hvad vi nu kalder det, altså den er opfundet her i Robin Hood, og sådan så efterfølgende er blevet brugt som Morgan Creeks tema. Ja, men det er også det, man... Okay. Men den er med rigtig mange gange i den her film. Altså det er sådan et slags sådan stinger nærmest der er med i den her. Altså at der er lånt for det her soundtrack, at de bare har puttet over og bruger som starten på hver gang Morgan Creek toner frem på skærmen. Jamen, det er det, jeg mener, ja. Ja. Det ser ikke ud som, de har lavet noget siden The Thing i 2011, men de har så også finansieret Battlefield Earth, så det er ikke rigtigt. Og grimme kræfter måske ikke til. Så er det bare gået ned og bakke derefter. Vi får Ace Ventura til Battlefield Earth. Men Michael Kamen var jo en fantastisk komponist, altså det, han er en af mine favoritter fra 80'erne og 90'erne. De film, han lavede musik til hvad hedder det, Die Hard-filmen og Lethal Weapon og musikken sammen med Clapton på dem også, altså det... Oh, ja. Men det, jeg egentlig også meget kan lide ved den her film, det er, at den har sådan lidt det der Dirty Dozen, eller ikke Dirty Dozen, men sådan, den har lidt det der, altså det er lidt det der hold, at vi har samlet, ikke? Man kan sgu huske mange af de der karakterer, ikke? Jeg synes, de fleste karakterer fungerer. Briar Tuck fungerer, og Little John fungerer, ikke? Og Little Johns kone fungerer, ikke? Altså, det er faktisk god casting. Det er der faktisk, og jeg synes faktisk også, Azeem fungerer også som figur, ikke? På en eller anden måde. Han har rundt med det der kæmpe svær, og så nakker han bare folk, og så er der bare blod på det der kæmpe svær. Også det, at han ikke bare var en dum en dum muslim, ikke? At han rent faktisk var ret intelligent. Ja. Det synes jeg var fedt. Han laver lige den der kigger og sådan noget, ikke? Altså, bomber, og altså han laver, det er måske så, ja. Men, det er også mega sjovt, det der, men han altid lige skal blive færdig. Ja. Ja, han skal lige være færdig med at blive på sit tæppe der. Sådan noget, ja. Det giver også bare god fremdrift, det der med, at han skal redde Robin Hoods liv. Jamen altså, hvornår har Morgan Freeman ikke været god? Han er jo fandme altid god i en film. Altså, han kan edderhugt og spille mange forskellige ting. Mm-hmm. Jeg ved godt, Har du set, han er jo fandme også god i Seven, og han er jo god i Shawshank Redemption. Nu vælger du også god film. Har du set Dreamcatcher? Har du set den? Nå, ja, sgu. Den er han ikke god i. Han har til gengæld nogle rigtig store hvide øjenbryn i den. Men det er også en dårlig film. halvdelen af den er faktisk ganske udmærket, for det er så meget Stephen King-agtigt, så kommer det over med alle de der shit weasels der til sidst. Bruce Almighty, der spiller han ikke. Ja. Nå ja, det der Bruce Almighty. Hvad, spiller han ikke Gud der i? Jo. Nej. Jeg kan godt se hans øjenbryn nu. Okay, han ligner sådan en eller anden... Ole Ernst på syre. Han ligner sådan en, der er med i Street Fighter. Den der Street Fighter-film. Han ser fuldstændig vanvittig ud. Det er Ole Ernst. Det er ligesom om, at man skal op i tårnet og få en gåde af ham før, og så kan det være, at man vinder en nøgle. Ja. Det er faktisk rigtigt. Altså, det hedder, han fanger det på forledet. Det er rigtigt. Pas på tu. Pas på tid og pas på tu. Eller ikke? Ja, det er det. Han ligner sådan en sort mand, der er klædt ud som Ole Ernst. Det er klart. Det er fedt, når du googler Dreamcast med Morgan Freeman, så er en af de resultater, der kommer op. Is Dreamcatcher the worst movie ever? Det er en af de første resultater. Hvis man laver en Google image search på det samme Morgan Freeman Dreamcatcher, så er der sådan det tredje billede, det er sådan hvor et billede af ham, og så er der en kæmpe stor rød pil op på hans øjenbryn. Det er sjovt. Han ligner sådan en, der kan være med i mandrillen med de der øjne. Ja. Der har sådan det mandrillen, så er de sådan noget, så er de bare sådan noget gaffatape på øjnene, eller øjenlågen af dem. Og det er cirka det der med hans øjenbryn, det er cirka lige så god hans lige så godt hans skuespiller i filmen. Okay. Ah, men han ligger altså ud for de øjenbryn og dømme Niels, så han ligger ikke meget arbejde med. Han har haft øjenbrynene. Han står med en kop kaffe på de fleste af de billeder, I kan se der. Ja. Men han er til gengæld det er en af de der filmer, der er skurke i, faktisk. Det er sådan meget sjovt at se. Fungerer han lige så godt som Alan Rickman? Nej. Siger han Kansas Call of Christmas? Ja, Call of Christmas. Call of Shit Weasels. Ja. Jeg vil gerne snakke den der kikkert der, ikke også? Det, han skal kigge i den kikkert hele tiden. De står 20 meter væk. Åh, der kommer en hel hær med heste og riddere. Jeg kigger lige min kikkert. De står lige derovre. Du behøver ikke en kikkert for at kunne se dem. Nej, så skynder de sig alligevel ikke væk i den scene. Nej, det er mærkeligt. Og Robin, han skal lige slå Marian i røven med et svær og sådan noget inden. Ja. Det er jo ikke sådan rigtig travlt. Nå, men det er der, hvor de kommer for at invadere byen inde i skoven. Så står der sådan 100 heste op på sådan en bakketop, sådan lige på den anden side af træet. Han skal lige kigge på dem i kikkerten. Jo, den er god nok, der er mange af dem. Altså, Det er rigtigt, det er ikke du snakker, også om der, hvor de sætter den der reward, wanted dead or alive, eller wanted dead, og sådan noget. Ja. Det ligner bare sådan en, der lige er kommet ud af printeren, den der, de sætter op. Det ligner overhovedet ikke noget, der er håndtegnet. Det kan man godt nok se her på Blu-ray. Det var bare sådan noget, det var bare sådan printet ud. Sådan lige brændt med en lighter. Ja, ja. Så ligesom man lavede skattekort i gamle dage. Nej, det er sådan ikke. Det var jeg lavet i hånden. Jeg elsker også, at da de så invaderer, da den der her kommer ud i skoven, så er der nogen sådan en forpost, sådan en vagtårn, der lige skyder en pil. Ja. Og så råber de bare, altså han skyder den sådan 5 meter eller sådan noget, og så er der bare nogen, der råber, the warning arrow! Hvorfor skal man så have en pil, når de lige står og råber, altså? Det er ikke tænkt over det, for det. Og så 2 sekunder senere, så kommer der 2 andre piler, de rammer meget, meget, meget præcis lige ved siden af hans fødder, set i forhold til, at de der vagtposter burde stå sådan meget langt væk. Så spørgsmålet er, hvor mange de mister sådan, hver gang der kommer sådan en warning arrow. Ja, men sådan er det, men you can't make an omelet without breaking some eggs, Morten. En anden ting, jeg synes var lidt underholdende, det var, at da de kommer til Loxley Castle, eller hvad det nu hedder, eller der var Kevin Costner kommer til, der har de jo brændt slottet ned, og det står fuldstændig i ruiner. Jeg synes, det er meget godt klaret, at ved at brænde de her stenmure, så falder slottet fuldstændig sammen. Fordi der er 5 mænd på en hest, jeg aner ikke, hvordan de nogensinde kan vælte det her slot. Det har jeg ikke lagt sådan helt mærke til. Nej. At der er det her kæmpe slot, de kommer til i starten, hvor Ku Klux Klan står udenfor. Ja. Og så der Robin Hood kommer til, der er det fuldstændig faldefærdigt sammen. Men det er rigtig nok, altså der er sådan nogle steder, hvor man sådan tænker, at den har sådan lidt for meget en komisk, sådan, men jeg kommer også sådan tænke, lidt på noget tidspunkt kom til at snakke om, det minder sådan lidt om Monty Python, der hedder Quest for the Holy Grail, og så også de der, altså når vi står og kigger på slottet, it's only a model, det var fedt, der sagde det. Jamen, der er mange ting, at man tænker over, jeg ved sgu ikke, hvor meget de har været opmærksom på os. Første gang, de går ind i Sherwood, der er det sådan meget tæt nåleskov, og så lige 2 sekunder efter, så er det sådan en fin, åben bøgeskov, eller hvad fanden det nu er, ikke? Altså, det er bare sådan, altså, det virker ikke særlig koordineret. Sådan. Jamen, det er fordi, til at starte med, skal den virke meget uhyggelig og sådan ufremkommelig, og så efter bliver det deres hjem. Ja. Jamen, det er rigtigt. Det giver absolut ingen mening, jo. Der er også, der, hvor de skal ride væk fra dem der, hvor at de er blevet, altså, Kevin Costner og Morgan Freeman, de skal ride væk fra sheriffens mænd, hvor de er blevet opdaget hen ved Lady Marian, og så den ene hest har 2 mænd på, og den anden har en pil bagi, så de kan ikke ride væk fra dem, de bliver nødt til at ride ind i skoven, og så bliver der sådan zoomet helt sådan komisk ind på de der træer, altså, sådan, det ved jeg ikke, det lader jeg bare mærke til, altså, ind i Sherwood Forest, og så er der bare sådan nærmest sådan 70'ers skud, jeg ved ikke, hvad sådan noget det hedder, men hvor de bare sådan zoomer helt ind på skoven, hvor det også sådan, ja, får sådan en nærmest sådan Monty Pythonsk værdi, eller hvad skal man sige. Det er det, de genbruger i Fellowship of the Ring, hvor de river ind i, eller rider ind i skoven til enterne. Det er mange år siden, jeg har set den, heldigvis. Jeg kan huske, de er inde i nogle elver, der bor oppe i træerne. Ja. Men der er de der træer, som det er de der ændre, er det ikke det? Jo. Nej, der er også den første. Der er jo ikke de der ændre, der er jo ikke med i den første. Men der, hvor de rider ind, der var elveren. Det ligner jo også de der træer, de nærmest har her. De lever jo også sådan op i træerne. Yes. Der, hvor Kate Blanchett, hun lige viser Galadriels sande side, der, hvor hun... Ja. Ej, jeg er ikke god ud i Ringens Herre, det er jeg ikke. Sjovt nok, så skal vi se dem til næste gang. Ej, skal vi ikke se Dreamcatcher næste gang? Det skal vi helt sikkert ikke. Den har jeg set én gang for meget. Jeg bliver nødt til at se den nu. Nej, faktisk ikke. Nej. Nå, har I mere? Eller skal vi runde Robin Hood af? Jeg tænkte meget over, at der altid lige stod en høstak, når det lige var convenient. Ja, der var det. Først så falder de ned lige i starten, hvor de er ved de der stengærer, og han slås med sheriffens mænd første gang. Så hopper de ud over noget sådan halvhøjt, ned i en høstak, ud midt på en mark, der er en høstak. Og så på et tidspunkt, så bliver de også skudt med sådan, til sidst, så bliver de skudt med sådan en katapult henover noget højt. Ja, det er fantastisk. Lige hen i en høstak. Jamen har du ikke set Morten Kork-film? Der er også altid høstak med, altså. Det er rigtigt, ja. Om det vil mere, når... De er faktisk før Robin Hood, så det er dem, de har set. Det kunne være fedt, hvis de nogensinde lavede en dansk Robin Hood med Paul Rekard. I de der bukser stadig. Ja. Altså, og de lavede jo, altså det er, så det, det er noget af et vildspor, men de lavede jo noget ala Robin Hood faktisk med, hvor han spillede Jens Langkniv, ham den der jyske folkehelt, og Paul Rekard. Så de har jo forsøgt sig engang. Nå, jeg skulle lige tage, jeg tror lige, det var gyngehøvdingen, du omkring. Ui. Ui. Der har han heller ikke spillet gyngehøvdingen. Nej, det ved, jeg ved godt, at det er altså en pilmark. Men... Ja, men der er også lavet to film i 60'erne. Om gyngehøvdingen, eller? Ja. Okay. Så, som er bedre end den der 80'er-ting? Ja, ja, den er så fra 90'erne, men ja, meget bedre. Ja. Den ene af dem, det er med Dirk, som Ip. Ip, ja. Yes. Okay. Nå, det var et vildt spor. Det var et vildt spor. Jeg tænkte på, at vi skulle snakke lidt mere om den der Bryan Adams-sang. Fordi den er vel næsten lige så stor som filmen. Den var kæmpe. Jeg kan huske, at man kunne ikke gå nogen steder dengang i 91, uden at den var i radioen hele tiden. Ligesom dengang med My Heart Will Go On med Titanic. Altså. Præcis. Ja, det er rigtigt. Jeg blev så træt af den, og det er jo sådan set en meget god sang, synes jeg. Jeg kan godt lide Bryan Adams generelt. Det er rigtigt. Altså, der var bare et eller andet med filmen dengang, der skulle have sådan en sang, ikke? Altså, I Will Always Love You er også et godt eksempel, ikke? Ja, den var også overalt. Jeg synes bare, det er sjovt. Altså, nu så vi lige videoen igen. Altså, jeg var skuffet over... Musikvideoen. Hvor trælst. Altså, jeg husker den helt anderledes. Jeg husker den, som han virkelig bare stod ude i skoven og var sådan fyret af, men det var bare det der... Jeg ved ikke, var der overhovedet et band? Var det, ja, det var et band, der så var der klaver, og så spillede de ud i den skov der. Sådan noget. Ja, der havde du regnet med, det var. Jeg ved ikke, jeg husker den bare, som om der var sådan en power på den. Du har regnet med, det sådan lidt ala Meatloaf's musikvideo, hvor han sådan kæmpe dæmoner og alt muligt, Bryan Adams. Og... Ja, ja, I'll do anything for love. Yeah, ja, det. Men det, jeg egentlig vil frem til, var, den er jo fra den tid, hvor, altså nu er den fra 91, ikke? Og jeg var 11 i 91. Det er jo sådan en sang, man dansede kendans til dengang. Det tænker jeg, det må være mange i vores generation, som ligesom sådan har fået deres første kys til den her sang. Det tror jeg, du var ret i. Altså, jeg har jo. Det synes jeg også sjovt. Så jeg har jo også sådan et helt særligt forhold til den her film. Det fik jeg ikke. Jeg fik ikke min første kys til den her. Var det til en sang også? Jeg kan ikke huske, hvad sang jeg fik min første kys til. Ja. Men den, jeg ville faktisk ønske, det var den her, fordi så havde det da været mindeværdigt. Så kunne jeg sådan, hver gang jeg kom på, så kunne jeg måske huske mig det. Men det er en lang sang jo. Det er en lang sang. Man kan nå mange kys. Man kan i hvert fald nå at blive overtalt til at lade sig kysse. Det er under solundsdiskotekernes lamper. Præcis. Ja, præcis. Det er rigtigt. Men det var jo også for en tid, hvor musikvideoen var king. Altså, jeg kan huske, jeg sad en dag, flere dage sad jeg ventede en hel dag på MTV, bare for at You Could Be Mine kom, så jeg kunne få lov til at se nogle klip fra Terminator 2. Man kunne ikke bare lige gå ind og se traileren, eller se nogle klip på nettet. Eller andet. Så man sad og ventede, og så de eneste glimt, man sådan fik fra en film, det var jo tit igennem en musikvideo. Altså sammen med Bodyguard også. Musikvideoen kom også før filmen, ikke? Og så man noget fra filmen deri. Og så reagerede det nærmest som sådan en slags trailer med et andet soundtrack til. Ja. Det er lidt ærgerligt, det er gået i klip i dag. Der er ikke ret mange sådan... der er nogle enkle, der stadig har det med. Men det er jo fordi, at du kan jo få klip alle steder, så hvorfor skulle du sidde og vente på en musikvideo? Du kunne gøre som jeg gjorde. Jeg cyklede ind til den lokale, hvad det hedder, Bogart video i Nørre Sundby, og så bad dem sætte trailer på til en film, jeg ikke gerne vil se trailer til. Det havde jeg altid. Du ventede ikke engang, du bad dem simpelthen om det, og de gjorde det. Jo, nogle gange, og andre gange, så sagde de bare smut til sådan en lille 10-årig knægt. Jamen det er det, men det var jo fantastisk, det er jo en videobutik, ikke? Og så kommer, ja. Men det var, man havde et helt andet forhold til trailers og sådan noget. Altså, har I ikke haft sådan, altså jeg havde det virkelig sådan med Terminator, Terminator 2 i You Could Be Mine, og så senere i Big Balls, hvad den hed, med AC/DC til den fantastiske, som jeg kunne ikke troede kunne blive Big fantastisk. Big Balls, det er det godt. Jeg prøver lige... Nej, det er Big Balls. Det er forestillelsen, ja. Har du ikke haft sådan det er den, du får med guf på ude i tværsted. Det er Big Balls med guf. Det var i hvert fald spændende at se dem i biografen en gang, og i dag der har man jo set dem, før man ser dem i biografen. Ja. Der er ligesom gået noget af det af, altså det er lidt trist. Også det der med, at det bliver så mærkeligt i dag, så kommer der en trailer for traileren, og en trailer for teaseren. Og, altså, teaser for teaser-traileren, og, sådan, og det er helt absurd nogle gange. Men det var bare, eller bare en lille Instagram. Kan bare lade være med at gå med på hypen. Ja. Men det var jo fantastisk, det var også derfor, det var fedt at live film, ikke? Fordi man fik de der tre trailere før, Og især hvis man var så heldig at finde en Canon-film, ikke, så var der trailer til nogle af de andre Canon-film. Det var Ja, og det var både trailer, og der var ofte trailer både foran og efterfilm. Ja, det, jeg synes, det var fantastisk. Altså, jeg kunne sagtens stå nede i en videoudlejningsbutik og se hele deres trailerbånd. Bare fordi... Så var man inden for at treat, simpelthen. Jamen, det var fedt. Og det værste af det hele var jo, at næsten at nu, når man så havde set en trailer for en film, eller filmen havde været i biografen, at så gik der jo et halvt år, inden den kom ud på VHS. Det var jo... Ja, dengang det gik der et halvt år. Ja. Men Morten, du vidste det jo ikke før. Altså, jeg kan huske, jeg vidste ikke, der kom en Alien 3, før jeg så en plakat. Jeg var med mine forældre i Berlin, så jeg en plakat for den. Og der kommer en Alien 3. Du vidste det jo ikke før. Så var der en måned efter, så kom den i biografen og sådan noget. Du vidste det jo ikke før, altså, så begyndte jeg at læse Empire, så fandt man selvfølgelig lidt, så kunne man følge lidt med i, hvad der var i produktionen og sådan noget, men... Nej, men der var jo de der filmblade, sådan nogle udlejningsblade ting, der skrev de også... Ja, der lå ofte blade og reklamer i biografen også, på bordene også. Ja. Og der var der sådan nogle rygter og sådan noget i, det kan jeg godt huske. Så stod der sådan, nu går der en eller anden produktion i gang af et eller andet, eller nu går der et eller andet, nu snart så laver andre den her film, og den her film, eller et eller andet, ikke, altså. Men det var jo kun, altså, det var sådan, det var meget, man skulle meget læse noget, og det var jo bare lidt langsommere i dag, ikke, altså. Men jeg synes, det er en spændende diskussion der med, hvor meget man skal spoil, ikke, fordi jeg har det også sådan lidt, altså, jeg synes jo, det var godt med den nye Star Wars film, for eksempel, at jeg synes faktisk ikke, traileren havde spoilet noget for mig, altså, jeg vidste ikke ret meget om, hvad historien handlede om, inden jeg gik ind og så den. Det synes jeg egentlig var forfriskende. Er også en som Christopher Nolan er også god til sådan at skjule, hvad plottet egentlig er i hans film, ikke? Der er så nogen, der spoiler alt i filmen, ikke? Altså, Terminator Genesis, for eksempel, ikke? Altså, ja. Ja, og ikke mindst Salvation, der er helt twisted med i traileren, jo. Altså. Ja, det er rigtigt. Det er, jamen, det er det også i Genesis. Ja, det er rigtigt, Genesis. Ja. Men... Men det, jeg synes, det er synd, ikke? At de føler sig nødt til at udsende 5 trailer til Batman v Superman. Altså, det er så dumt, altså, for fanden da. Kan man ikke have lov til virkelig at glæde sig som et lille barn til en film, uden at skal have en ny trailer hver måned? Jeg synes, det var fedt, da de lærte det, og det var sådan en helt anden filmtype, men til Frost, eller Frozen, der var der jo den der, hvad her, den der trailer, hvor der foregik ude på isen, hvor rensdyret og snemanden, de kæmper om den der gulerod ude på isen. Og det var hele traileren, og det er ikke med i filmen. Det er noget, der bliver lavet specielt. Ja. Og der er nogen lignende med i filmen, men det er ikke samme scene. Så det er ikke ligesom det, man ser i Zootopia eller Zootropolis, det der med, at man ser alt det der indenfra, med dovendyren inde på det der kontor og sådan noget der. Ja, ja. At man sad og grinede af det i traileren, og så kommer det igen i filmen, og det er præcis det samme. Og det er lidt ærgerligt, at de der jokes, de er ikke så sjove, når man ser dem. Fire gange, altså. Men det er især det der sådan, altså, problemer med trailers og så komedier, tænker jeg, ikke? Altså, jeg synes egentlig, jeg var egentlig bange for, da jeg så Spy, så jeg var bange for alle de bedste jokes ind i verden, men jeg synes faktisk stadig, det var sjovt. Altså, de har stadig formået at få noget med. Men det er jo netop fedt, som du sagde med The Force Awakens, fordi at traileren, han lavede, nu går han jo så også meget op i det, og får lov til at gå meget op i det, modsat andre produktionsselskaber jo laver traileren uafhængigt af instruktøren, men det er jo, den trailer er jo faktisk, den ligger op til en lidt anden film, end den vi får, og det er jo ret fedt, synes jeg. Ja, men det synes jeg faktisk også, jeg synes, der er også stadig nogen, der er virkelig dygtige til det, altså Nolan er virkelig dygtig til det, og Fincher. Men han får jo også lov, eller de får lov til at lave deres egen trailer, og det er jo ikke alle, der gør, og det er jo lidt... Men jeg synes også, jeg tror også bare, jeg ser måske teaser-traileren, og så ser jeg ikke engang hovedtraileren mere, altså jeg er begyndt at prøve at styre lidt væk fra det også, og jeg ser aldrig, altså de har også begyndt nogle at lægge klip ud, det synes jeg også, for eksempel så jeg, der har lagt 4 klip ud fra den nye Jason Bourne, ikke, og den vil jeg rigtig gerne se. Nogle gange lægger de første 10 minutter ud af en film også, den har aldrig det synes jeg var frygtelig, den oplevelse ville jeg have i biffen, ikke, altså, ja. Jeg skulle nemlig til at spørge om, fordi jeg er nemlig sådan en, hvis der er en film, jeg ved, der kommer, så, og jeg glæder mig rigtig meget til den. Så lader jeg bare være, altså så gør jeg alt for at undgå at læse noget om, hvad der sker. Altså for eksempel den nye Star Trek-film, der kommer her næste måned. Ja. Det kommer i den her måned. 21. Den ved jeg, den du kan næsten ikke vente på den. Nej. Men faktisk, så jeg har set en trailer, den der Fast and the Furious trailer, der var til den. Og så har jeg ikke set flere, fordi at, så vil jeg hellere bare gå ind og se den. Altså jeg skal jo ind og se den under alle omstændigheder. Men så tror jeg bare, det er bedre. Det er sjovt, de har dig, Marianne. Selvom du hader den på forhånd. Du er den, der hader den mest af os alle sammen, men du er den, der først går ind og ser den. Ja, jamen sådan er det jo. Det er jo... Altså, det var nok ligesom, når I var inde og se Star Wars 3. Ja, og Christoffer, han var inde og sagde Batman v Superman, efter han sagde også. Jeg skal faktisk ikke ind og se den nye Tom Cruise. What? Jack Just Reacher? Jack Reacher, eller hvad? Never go back, Jack Reacher, ikke? Ja, den skal jeg nok skal se. Jeg skal se den, hvorfor. Jeg skal også. Okay. Mm. Vi skal bare lige, er I klar til Bulldog-kinderne? Det skal man lige være, tror jeg. Du er sådan helt ned over hans ansigt. Ja, det er jeg. Ned over det. Jeg tror, Hertog, han kommer igen. Det var fedt, det var, han får ham til at æde hans egen finger, eller hvad yes. Der er i den første. Næste er det hans fod, eller sådan noget. Han har en super sej skurk i den første. Han fungerer mega godt i den. Men, ja. Men Maria, prøv lige det der Bulldog-kinder. Hvad er det der med de der Bulldog? Har vi ikke snakket om det før i det her program? Jo, men prøv lige at refresh. Altså, der er sket noget med hans ansigt. Så kan man kun gætte sig til, hvad han har gjort ved sig selv. Han ser ud, som om han er blevet tykkere, og det er han jo ikke. Du snakker meget om det, faktisk. Det er fordi, der er simpelthen de der rumvæsen der for Scientology, det er ja. Det, der bor Tom Cruise nu. Det er titanerne, der har gjort. Ja. Det kan også være, at han bare er blevet ældre, og så er det sådan, man begynder... Nej, det er nemlig... Nej. Tom Cruise bliver ikke ældre. Jeg forsøger på at se yngre ud. Ja, men det er ligesom, når du ser ham uden overtøj på i nogle af de her Mission Impossible-film, hvor han skal se butch ud. Altså, det gør han jo heller ikke mere. Han har jo sådan en eller anden underlig pæreform. Uden overtøj på. Nej, nej, men han har sådan en underlig altså, form, synes jeg. Du bevæger dig ude på tynd grund nu, Morten. Jamen, det ved jeg godt. Hans krop kan stadigvæk styre sådan rimelig. Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes ikke, hans overkrop... Altså, jeg synes, den ser helt deform ud-agtig. Sådan, altså... Ikke i forhold til, han er over 50. Det er sådan set også lige meget, jeg tror bare, at han ville være fin nok, hvis han bare ældede, sådan ligesom det kan ikke. Richard Gere, eller det kan ikke. Kevin Costner på den tages skyld. Men jeg forstår ikke det der, nu, og nu ligner han bare noget, der er løgn. Det kan ikke. Men også bare, når man har så mange penge, så man kan det mindste få lavet noget plastikoperation, der ser godt ud. Det er der jo mange beviser på, at man så ikke kan. Hånd, når de ikke har nogen, altså når der ikke er nogen. Han er bare den mandlige udgave af Melanie Griffith. Altså, rigtig ud. Eller hende der, Portia de Rossi, har jeg set hende? Oh. Mm-hmm. Der var, hun er jo med i Arrested Development. Og så kom der jo sæson 4 her for et par år siden, eller sådan noget, efter lang tids pause. Og der troede jeg helt ærligt, at det var en anden skuespiller. Det var kun på stemmen, at jeg kunne høre, at det, altså, det var hende stadigvæk. Det var Ally McBeal. Men hvad nu, vi snakker om? Og det er jo lidt sådan, ikke, fordi hun har været rigtig køn engang. Hende, der lytter for Ally McBeal. Hende, der er gift med Ellen DeGeneres. Det er også René Stilwagen. Nej. Nå, hende lyshåret, hende der, ja, ja. Hende der, alle mænd var vilde med. Ja, ja, jeg godt finde, ja, jeg synes også, hun var lækker. Ja. Ja, ja. Men hun ligner sådan en dukke nu. Hun ligner i hvert fald slet ikke sig selv. Ja, så er der også hende der, Renée Zellweger. Hun ser også, hun ligner her en person. Ja. Jamen, det gør Posse Dorsey også, synes jeg. Ja. Hvis man kommer til at se traileren til den nye Bridget Jones-film, så... Det gør man ikke, Niels. Nej, men det kan man stikke smutte. Lad os have lidt ud længe. Og det ser ikke godt ud. Under nogen, ikke engang, altså intet ser godt ud. Nå. Men lad det ligge. Nå, har I mere, eller skal vi runde af? Om Robin Hood eller René Zellweger? Det bestemmer I. Men jeg er glad for, at den her podcast sådan samlet har vist, at I jo egentlig alle sammen godt kunne lide filmen. Ja. Nej, jeg kunne ikke. Jeg kunne altså ikke lide en film. Jeg synes, den var utrolig lang. Hvis man vil se en god adventurefilm af Kevin Reynolds, så se Count of Monte Cristo. Mm. Jeg synes godt nok, den var meget lang. Hvor meget længere er den her extended udgave? Er det sådan en time længere? 12 minutter. Ah, nej. 12 minutter? Som 2 timer længere. Føles den som en time længere, Morten? Den føles ret lang. Altså, men jeg tror mest en del, det var på grund af den her underlige, den kunne ikke rigtig finde ud af, hvad den ville, fordi den havde dele, som jeg rigtig godt kunne lide. Men som helhed, synes jeg bare ikke, den fungerer super godt. Altså, jeg vil sige, at hvis ikke Alan Rickman havde været med og overspillet på den der crazy måde, som han gør, så tror jeg, den havde været helt uudholdelig for mig, fordi den er så selvhøjtidlig, som den er. Ja, det er rigtigt. Når det ikke er. Er sheriffen, man ser. Jeg er fuldt uenig. Ja. Fuldt uenig, eller fuldt uenig? Fuldt uenig. Okay. Ikke fuldt uenig. Okay. Jeg ved ikke, jeg tror, jeg det er sådan en af dem, jeg har haft på VHS, ikke? Jeg har set den så mange gange, at det er sådan, Altså, jeg glæder mig bare til, at næste scene kommer, fordi at jeg kan... Jeg synes, det er enormt underholdende. Jeg synes, at vi havde lidt en fest med at se den igen. Ja. Jeg synes sgu, den var fed. Og vi snakker om det der, vi elsker de der callbacks, der var til den gamle. Det der med, at nu flækker han også pilen, som han gør i den gamle. Og, ja. Ja. Og jeg havde så kun set den med reven. Altså, det er Nå, den er så altså sød. Der kan du have det der, hvor den er... Man savner sådan en skibby. Man savner skibby. Der kunne godt lige være kommet en kanin med sådan en. Nej, det er ham der, der har den der banjo i starten. Han er fantastisk. Det er sådan en kylling, forkylling. Ja, det er sådan en kalkun. Ja, det er sådan en fortæller. Ja, ja. Nå, jeg troede lige, at snakke om den der, eller den der australske serie, der var i starten 80'erne med den der kanguru, som var ligesom Lassie, bare med en kanguru. Nå, ja, Skippy. Det er Skippy, ja. Men var det der var sådan i starten, tror jeg. Altså, spillet til. Jamen, ja, det er også bare sjovt med Disney, hvilke dyr de vælger. Sir Hiss. Ja. Er det så den onde konge? Det er en tiger. Ja. Yeah. Og den løve konge. Han er en løve, det er Richard Løve, ja, ikke? Jo, selvfølgelig. Og så er det en hundrev, ja, Lady Marian. Ja. Ja, ja, det er jo en rev og en hundrev. Det er jo ikke sådan noget raceblanding. De har jo også lidt, i lige på et tidspunkt, der havde de jo meget genbrug, så der er jo meget genbrug for Junglebogen i Robin Hood-filmen. Altså, Sir Hiss og Car, det er jo samme person. Og det er rigtigt, ja, det er jo rigtigt. Og den er jo sådan, jeg synes, det er jo egentlig lidt sådan lidt en bastard. Altså, jeg tror, det er sådan en, mange sådan en ikke kan lide i Disney. Men jeg tror, den er sådan vokset lidt i årens løb. Jeg synes faktisk, når man ser det igen, jeg synes, det er en udmærket Disney-filmatisering op nu. Bestemt ikke, der er storligste tegnfilm. Overhovedet ikke. Altså, jeg synes, det er meget underholdende. Men jeg kan virkelig godt lide Robin Hood-historien også. Så giv mig nu en Robin Hood med Michael Fassbender som Robin Hood i en moderne... Nu får du ham snart i Assassin's Creed. Ja, men jeg vil hellere have en Robin Hood. Du skal bare se Disneys udgave med dansk tale, så er det jo brødrene Prises mor, der lægger stemme til Lady Marian. Er det det? Okay. Jeg læser, om det er det stadigvæk, om de kan skifte det ud. Ja, det tror jeg faktisk ikke, de har. I det hele taget skal man se Disney med dansk tale. Dansk originaltale. Ja, det er bare ikke altid, man kan det, desværre. Nej, det er ude på Junglebogen, er det ikke sådan, det er? Nej, Junglebogen, det er den samme. Men for sådan en som Lady of Vagabonden, det er ikke den samme. Det var i hvert fald ikke Anders Birkow, der lagde stemmen til ham, den ene af dem ind på restauranten dengang. Nej, det passede faktisk ikke, det jeg sagde. Jeg troede bare, det var hende. Det er en eller anden, jeg ikke kender. Men det er Finn Storgård, der er Robin Hood. Ja, ja, det er ham derfra. Det er fra Hus på Christianshavn. Ja. Vi genså den lille havfru, der var vi i tvivl, men så kunne vi høre. Nej, det var Sissel Kyrkjebø. Ja, det kunne vi godt høre, da hun kunne synge. Det er hende, der synger, men det er ikke hende, der taler. Nej. Men det er den originale. Den er der også lavet to versioner af, faktisk. Fordi at der er en af versionerne, der er det norske i hendes sang, det er ikke så udtalt, som det er i den oprindelige version. Okay. Fordi der er en af dem, hvor det lyder meget mærkeligt. Så taler hun dansk, og så synger hun danske sange med norsk sang. Ja, ja. Men det er også det er sådan på en eller anden måde mærkeligt charmerende. Ja. Men så også Løvens Konge, det var original også. Det var også original. Man kunne, de der Timon og Pumba, de er fuldstændig samme, som de har i Disney Show. Ja, det er så også kun 22 år siden, den kom ud. Så den har de ikke haft brug for at ændre på. Ikke endnu. De skal ikke ændre på noget. De skal bare holde deres fede fingre væk. Der skal ikke ændres noget. Det er jo en del af nostalgien. Åbenbart ved at ske en meget god trend nu vi lige er ved det der med originalstemmerne. Jeg købte to Tintin-tegnefilm i går, og der står der med ret store bogstaver på, at det er med originalstemmerne fra 1969 og sådan noget der. Åh, det er godt. Dem har de jo ellers haft skiftet ud til, det var Søren Sætter Lassen, der lagde stemme til Tintin i stedet for Bob Goldenbaum. Ja, det kan man jo ikke. Nu kommer jeg lige tilbage til Robin Hood. Det er... Ja, god idé. Hans John... Ja, ikke den rigtige opnående, men altså den der tegnefilm. Det er Brødrene Prises far, der lægger stemme til Prins John. Det var sådan, der var. Ja. John. Og så Claus Ryskjær som Sir Hiss. Så bliver det ikke. Ja. Så bliver det ikke bedre, vel? Nej. Godt. Jeg synes, Hakuna du skal Matata. Se... Hvad siger du? Jeg siger Hakuna Matata. Jeg synes, du skal se Robin of Sherwood, Christopher. Serien fra 84. Altså, jeg kan huske, min onkel havde det faktisk, og jeg prøvede også sådan at se det lidt, men... De skifter over Robin Hood ud deri, sådan halvvejs. Han havde fire afsnit på VHS, jeg så, og den fangede mig ikke sådan rigtigt, men det var så også i... Jeg var så også 11 eller 12 år gammel. Det var jeg også, da jeg så den, men jeg så den jo en million gange, og det var nok farligt det var også lidt det, vi snakkede om med Dick Turpin forrige gang, at det så jeg også bare helt sindssygt meget, så det holder jo bare, fordi det har man set, altså, det kan jo bare ikke være dårligt sådan noget, ligesom Bloodsport og Kickboxer, det kan jo bare ikke være dårligt. men prøv at se den igen, ellers den nye Robin Hood. Er det den der, hvor det er sådan en lyshåret Robin Hood, og så bliver det til en mørkhåret Robin Hood? Ja, eller omvendt. Jeg kan ikke huske, hvem der er først. Jeg tror, det er en mørkhåret, der starter, og så er det Jason Connery, der slutter. Det er vist rigtigt. Og der er en god grund til, at det er en meget følelsesladet scene og sådan noget. Det er jo man turde jo i flere dage. Altså, det er jo helt vildt. Men, så det er ikke bare fordi, at de laver sådan en dollarspot, så den anden skulle... Nej, der er skam en god... god cliffhanger. Og, altså, vi snakker om den der serie, det er den der kører fra 84 til 86, ikke? Jo. Jeg tror, der er tre sæsoner. Ja, det ser sådan ud. Er det britisk, så er der sikkert fire afsnit hver sæson. Eller seks eller sådan noget. Men det er australsk, ikke? Det er det, du siger, Morten. Nej. Det tror jeg ikke, jeg har sagt. Det var den med kænguru, der var australsk. Ja, det er Skippy. Det er ikke Robin Hood. Ah, okay, det er Skippy. Skippy var jo bare sådan, jeg havde... Robin Hood Down Under. Nogle gange så sendte de Skippy i stedet for Transformers, eller de her biologer, så bliver bare ej. Man kan kende forskel på Skippy og Robin Hood, ved at Skippy har sådan en punkt foran. Den ene er en kænguru, og den anden ikke. Ja, også det. Ja. Men det bliver jo teknisk, Christoffer. Okay. Nå, hvad for en Robin Hood-film vil I, hvis I måtte vælge en Robin Hood-film, serie, et eller andet, bog, hvad vil I så anbefale? Den her. Sådan. Jeg tror faktisk, jeg vælger den gamle. Jeg synes, den var mere sådan... Nu siger du den gamle. Jeg tror, der er lavet fem film fra før 1940. Eller 38, The Adventures of Robin Hood med Errol Flynn. Ja. Hvad med jer andre? Jeg vil helt klart vælge det afsnit af Star Trek Next Generation, hvor det er Robin Hood. at Worf, han er Will Scarlet. Det er fantastisk. I must protest, I am not a merry man. Data, han er Friar Tuck, og så står Troy, hun står øver sig med bue og pil. Hun er meget dårlig til det, så det der med, Data, han står bare med en pil i maven, fordi hun har skudt ham med en fejl. Ja. Det er klart vinderen. Ja. Hvad med dig, Niels? Jeg vil også tage 38-udgaven. Men jeg vil også anbefale Ivanhoe. Der er der også, så vidt jeg husker, Robin Hood med. Det er han også, ja. I en birolle. Ja, hvornår er den fra? Det er også... Den er fra 52. Og det er jo, det er sådan lidt sjovt, for det er jo så, hvad hedder det, John Fontaine, der er med i den, Olivia de Havillands søster, der spiller Love Interest i den. Så de har også sådan lidt til fælles. Ja. Men ham, der spiller Ivanhoe, han er den største... planke træ, man kan forestille sig, altså. Han er ingen Errol Flynn, i hvert fald. Errol Flynn er ikke med i Ivanhoe. Nej. Den så jeg også meget. Rigtig. Det kunne man have forestillet sig, hvis man lavede 10 år tidligere, måske, så havde han spillet Ivanhoe. Den har jeg aldrig set. Har den også sådan lidt det der adventure feel, eller hvad? Ja, det har den. Ja. Jeg tror ikke, jeg har set den, siden jeg var barn, så jeg ved ikke, om den holder stadigvæk. Nå, jeg så den omkring til jul eller sådan nogle sidste år, jeg har købt den på DVD. Den holder rigtig godt. Ja, så Elizabeth Taylor og Joan Fonda. Joan Fontaine er også med i den. Nu så vi lige Suspicion i går med Joan Fontaine. Hun er godt nok smuk. Ja. Som jo er Olivia de Havillands lille søster. Åh, det er rigtigt, ja. Det fandt vi ud af. Ja. Var det ikke også lidt? Nå. Ja. Nå, skal vi sige, det var det? Om Robin Hood, Prince of Thieves. Der er faktisk også lavet en Princess of Thieves, Christoffer, med Keira Knightley som Princess of Thieves. Nej, den har jeg set. Det slår mig lige pludselig. Ej, puha. det er dit valg nu, som den man skal se. Ej, men den er forfærdelig. Men altså, Keira Knightley er jo min, Russell Crowe, så det... Jeg tror også, den er forfærdelig, men jeg tror også, jeg synes, den er endnu mere forfærdelig, fordi det er hende. Det synes jeg, der er en spændende idé, at det er en kvinde, der spiller Robin Hood. Nej, hun er hans datter. Nå, okay. Med Marian og Robin Hoods datter. Men hun er sådan de samme idealer? Nej. Jeg har ikke set den. Men hvad er der at kæmpe for? Fordi det skulle jo gerne være sådan, at Marie der kommer en ny ond. Så skulle der jo gerne være ro i landet. Så hvad kæmper hun for? Ja, hvad er der at kæmpe for i Force Awakens, efter at de har besejret kejseren og Darth Vader? Evil never dies, det er rigtig nok. Ja. Yeah. It only sleeps for a while. Yeah. Den har tagline, if you thought Robin Hood broke all the rules, wait until you meet his daughter. Øj. Klasse. Det er også en Disney Channel, Disney Film Production. Det er sådan et eller andet lavet for Disney Channel. Det er lavet sådan straight to TV, hvad du kan se. Øj. Nå, næste gang er det jo mig. Åh oh, nej. Ja. Det siger du hver gang, jeg skal vælge film. Vi har bare haft et par uheldige oplevelser. Skal vi ikke bare... Det har vi da. Hvad valgte jeg sidste gang, der var dårlig? Det var White Men Can Jump. Det var den sidste. Ja, okay. Du er fantastisk. Du er ved at have redeemed det. Nej, det var ikke mig, der valgte Fantastisk 4. Var det? Jo, det var det. Jeg husker det ikke. Jeg husker det som det var en anden. Det var min onde tvilling. Ja. Næste gang. Jeg synes, det er lang tid siden, vi har set. Det her, det er nok en af de film, vi har snakket om at se længst tid, men som vi aldrig har fået set. Næst efter Demolition Man, som vi også snakker om altid. Men en film med Dolphin fra slut 80'erne, som jeg har ville se ret længe, som jeg faktisk... Jeg kan ikke huske, om jeg har set den. Det finder jeg ud af. For hvis jeg har set den, så har jeg ikke set den siden slut 80'erne. Men det er selvfølgelig Masters of the Universe. Jeg troede lige, det var Punisher. Nej, det kunne jeg også godt. Det har været lidt ondt, men nej, det er Masters of the Universe. Den tror jeg, vi har snakket om lige siden starten. Du mener, det her det er mere ondt at se Punisher, end at se den her? Ja, det tror jeg. Jeg tror, den her er bedre end Punisher. Men måske... Og der er jo allerede en, enten Marianne siger det, der er jo faktisk en Star Trek connection i Masters of the Universe. Tom Paris, han er jo en af heltene. Fra Voyager. Courtney Cox også med hende. Det har ikke noget med Star Trek at gøre, men det er sjovt. Det er din Friends connection. Der er mange. Robert Duncan McNeil. Jo. Ja. Nå. Det er faktisk mindre end et år, siden jeg har set den. Masters of the Universe. Ja. Fedt. Ja, den er bare god. Den er bare god. Hvorfor er det mindre end et år, siden du så den? Har du lige en He-Man's itch, du skulle have skrevet til? Jeg har det, hvordan jeg har det med muskuløse mænd. Med glinsene. Nej, jeg tror bare, at jeg lige har lyst til at se en dårlig film. Sådan når jeg sidder og spiller computer, så kan den lige køre på skærmen siden af. Og så valgte du den her? Du siger simpelthen, at den er dårlig. Jeg husker den egentlig meget god. Jeg forsøgte at se den for et halvt år siden. Jeg så ikke mere end 20 minutter af den, så kunne jeg ikke holde sig med. Der er Wilder med, der spiller sådan nærmest på sådan et, det er nærmest en lille keyboard. Der er sådan en åbne dimensioner og sådan noget. Jeg glæder mig allerede. Det lyder sgu godt. Det er skide godt. Det er skide godt. Ja. Yes. Og Frank Langella, hvor man ikke kan se hans ansigt overhovedet. Det er den eneste gode skuespiller, der er med. Så ja. Han er maske. Er han Skeletor? Ja. Ja. Fedt. Hvis vi skal se den sammen, så skal vi se den der nye trend. Den der med at spole op. Nej. Nej, den der nye trend. Har I ikke hørt den der nye trend, der kom med det fast watching? Nej, det gør du nogle gange, Christoffer, det der med, at så spoler du lige over en scene, synes jeg. Det skal vi ikke. Ingenting her. Det gør jeg aldrig, men det, jeg læste jo sådan en ny trend, der er opstået, at der er mange unge i dag, der gør det, at de ser filmen sådan på halvanden hastighed. Fordi så kan de nå at se den hurtigere. Det er meget mærkeligt. Sagde den gamle dame. Det er fordi VLC, der findes nogle programmer, det er åbenbart meget udbredt i Asien, kunne jeg se. Hvor der findes nogle programmer, hvor du sådan, hvor den kan gøre det sådan ret godt, så du ikke lægger så meget mærke til det. Sådan, jeg gør det, en lille smule op. Jeg gør det med podcast. Dem afspiller jeg i 1,2 gange hastighed. Jamen det har jeg prøvet, men jeg synes, det er mærkeligt, Morten. Jeg synes, jeg kan ikke... Eller jeg tilpasser det per podcast, alt efter hvordan de taler, de forskellige værter. Så dyb stemmer, de har til at starte med, så kan du lige forskellige. Men jeg synes lige, vi skal tilbage til noget, som Marianne sagde for halvanden minutter siden. Det var, at Frank Langella var den eneste gode skuespiller, som var med i Masters of the Universe. Der er jo også Dolphin, som er også Dolphin. En fantastisk skuespiller. Jamen det var implicit, at det var ud over ham. Nå, okay. Ja. Jamen, det bliver godt. Det skal op blive godt. Yes. Jeg glæder mig til at... Det er jo så også en film for Canon, så... Det kan jo ikke... det er jo filmen, der ruinerer Canon nærmest. Er det ikke det der med at trække tæppet væk under Canon fuldstændig? Den er nok med til at bidrage til faldet, men sådan ikke helt. Men det kan vi tage, når vi ser den. Ja, der er meget at sige om den her. Yes, jamen tak for i aften, og god sommer derude. Jo. Tak for i aften. Tak for i aften.